Haló, ez a Bodybuilder Rádió, és az elektromos fiúkkal kezdtünk most. Az Electric Boys-szal. Mi volt ennek a számnak a címe? Groovus Maximus, és egyébként nagyon bonyolultan választottam ki ezt a számot, hosszas tervezés után gyakorlatilag a legelsőre rábögtem, ami itt a kezem ügyében akadt, mert annyira jó az Electric Boys, hogy gyakorlatilag az összes számuk üt mindegyik. Nem is tudom, hogy találtam meg, nagyon-nagyon jó zene. Nem csinálunk egy Electric Boys adást? Hát mivel nem ismerjük az Electric Boys-ot, ezért nagy értelme nincsen, hogy csináljunk. Hát hogyha minden zenéjük ilyen, akkor simán. De hát azért ez a zene, ez olyan volt, hogy így meghallod, és ennek van töke, bazd meg. Ez olyan. Nem kell nagyon gondolkodni. Na honnan való az Electric Boys? Svédek szerintem. És tényleg svédek. Elképesztő tehetségem van. Tényleg svédek. Nem egy mai zenekar egyébként, de nem is annyira régi. Éppen csak annyira régi, hogy 88-ban alakultak. És van egy csomó albumunk, amiről nem is hallottam én eddig, és nem is tudom, hogy jött a szembe. Szerintem a YouTube-on nézegettem a zenéket, és ott találtam meg, és tényleg kegyetlen. Ez egyébként a 92-es Groovus Maximus albumról van. Hát ezt majd végig kell hallgatnom az összeset, mert kétségtelen, hogy nagyon jó. Hívják őket egyébként funk metalnak is, nem tudom miért. Funk metal, hát ez. Nem tudom. Tehát a funky az valami nagyon durván más műfaj. Hát a funk az olyan, mint a, vagy a funky az olyan, mint a... funk az olyan, hogy finom, édes, meg cukros, igen, igen, van benne lekvár. Körül a kóis luk van a közepén, bár valamikor nincs. Valamikor lekvár van a közepén. Igen, a lekvár az jobb. És a lukas közepű az az amerikai funk, magyarul donut, nem? Az az amerikai funk, azt hiszem. Csak ilyen csúnyán írják. Igen. Mindegy. Szóval a Get the Funk Out-ra emlékszel az Extreme-től? Nem. Kéne emlékeznem rá? Szerintem talán még volt rádióban is. Szerintem nem. Nem emlékszem rá. Volt akkor 1000 éve, na, és figyelj, nincs a listánkban. Hát ez az. Egyébként ez annyira tetszik a Hurkának, hogy be is játsszuk ezen, ez lesz a következő szám majd, amikor beszéltünk egy csomó hülyeséget. Igen, majd a jövőben. Valamikor. És hát azt meg kell jegyeznem most, még mielőtt belemegyünk itt a műsornak a rendkívüli szellemi mélységeibe, hogy most Muscle Beach külön szám lesz. Igen, tehát ez már az. Ez már a Scitech Muscle Beach 2016 külön szám. Igen, azt tudni kell, hogy így kronológiailag most már a Muscle Beach után vagyunk, tehát kint voltunk, igen, mind a ketten, remekül szórakoztunk. De a, ott a tavalyi Muscle Beach után is vagyunk, mert igen, tavaly is volt. Meg tavaly előtt. Igen, meg talán nem az is előtt. Tudom, hány éve van már. Hát ez már legalább a harmadik volt, talán inkább a negyedik. Inkább a negyedik. Valami ilyesmire gondolok. Jubileum. Jubileumi negyedik Muscle Beach, vagy mit tudom én. Igen, idén különösen elmélyedtem a Muscle Beach-ben, mindenképpen gyakorlatilag 0-tól 24 óráig ott voltam 5 napig, igaz, hogy csak 3 napos volt, de én 5 napig ott voltam. Hát ott van a Scitech szám. Azért is van, mert de nem is várja, 6 napig voltam ott, mert 3 napos volt a Muscle Beach, de én éjjel-nappal ott voltam, úgyhogy az 6 nap. Értelek. Ez a logikával gyakorlatilag nem tudok vitatkozni. Na, egyébként fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélni ma, mert annyi egyéb nyűgöm volt BBTV-vel ilyenekkel, hogy most nem tudtam a rádióval foglalkozni, de hát már muszáj rádiót csinálni, úgyhogy most majd valami lesz, olvasgatunk leveleket. Meg hát természetesen, mivel Muscle Beach külön szám van, ezért rendkívül fontos információkat fogunk elmondani a Muscle Beachről. Hát mindent el fogunk mondani a Muscle Beachről, ami számít. Pontosan. Mindent. Konkrétan. Úgyhogy be is olvasunk egy viccet, mert Robi küldött nekünk egy viccet. Nagyon jó lesz, készüljetek, mentálisan meg. Kész, mindenki? Én kész vagyok. 3, 2, 1, mehet! Tudjátok, miért nem játszik a tűzoltó zenekar betonon? Hűha. Mert nincs olyan hangszer. Nincsen beton hangszer. Nincsen. Ez egy szakállas vicc, azért igen, ezt lássuk be. Én nem ismertem. Kicsit fájdalmas, de igen, azért jó. Ez olyan, mintha a Guldi mondta volna. Hát majdnem. Viszont kaptunk egy másik levelet, ami egy sztori. És ez tényleg megtörtént, és lehet, hogy éppen ezért szerintem egy kicsit viccesebb. Azt Attila írta. feldobta a napomat, amikor megláttam, hogy van új rádió. Hát gondolom ez akkor volt, amikor lett új rádió. Állandó éjszakásként dolgozom, 8 órából 5-6-ot számítógép előtt töltve, így közben nagyon jól esik a mindennapi fos rádiót kikapcsolva végighallgatni a beszélgetéseiteket, a zenéket. Erősen vizuális típus vagyok, így mikor Bani mondta, hogy Ben Pakulszki fehér köpenyben keveri a laborban a csirkelist, ha építem volna, biztos az egészet a monitorra fújom. Sajnos, mikor néhány adással ezelőtt bizonyos túrós dolgokról beszéltetek, éppen ettem. Az te voltál, bazd meg. Az te voltál. Én? Nem, biztos, te osztott fel. De igen, csak én tudom, hogy miről nem kell beszélni, mert honnantól megyünk át undorítóba. De kettőnk közül a hurka az undorító. Szegyezzétek meg, hogy statisztikailag kimutathatóan a hurka az undorító mindig. Én tudom, hogy hol kell megáll parancsolni ezeknek a dolgoknak, de mindegy, most is rám jött az undor, lehet azért nem tudtam kimondani. Na mindegy, olvasd csak. Na mindegy, a lényeg az, hogy kap be, ez a biztos. Szóval, az előző adásban volt szó egy lányval, aki cukrászdában dolgozik, és Bani említette, hogy teljesen korrekt munka, ellenben a biztonsági őröké. Éjszakában én vagyok bent egyedül, két biztonsági őr és targoncások. Lász csendben hallgattam az őrrel, majd le is fagyott a rádió. Kínos hallgatás következett, amiben bele is röhögtem a helyzet komikum miatt. Köszönöm a munkátokat, minden perce hasznos élmény számomra. Ja, hát ez most nyilván nem azt jelenti, hogy minden biztonsági őr gyökér, hiszen nekem is vannak biztonsági őr haverjaim például, ezt nem tudom, gondoltátok volna-e, de nem egy elit szakma, azért azt is tudni kell, tehát azt kezeljük ott helyén. Azért a emberiség számára hasznos szakmák végtelen sorában azért nem feltétlenül elő van a biztonsági őr, főleg az a kellemetlen, bár ugyan egy szükséges dolog, de egy kicsit ez egy mesterséges szakma egyébként. Nem annyira mesterséges, mint a mondjuk a mobiltelefon app programozó, de érdekes módon nem tudom, hogy azt tudtátok-e, hogy 90-es évek előtt nem voltak biztonsági őrök Magyarországon, különösebben nem volt egy ilyen dolog, aztán egyszer csak hirtelen marhára biztonsági őrködni kellett minden cégnek, és egyébként hatalmas nagy adócsalás potenciál van a biztonsági őr cégekben, meg ilyesmi, szóval ez egy kicsit ilyen mesterségesen felfújt dolog lett. Más kérdés, hogy nem is tudom, hogy a rendszerváltás miért okozott ekkora hanyatlást hirtelen a közbiztonságban, de hogy mindent őrizni kell, de hát már azóta már a boltokban is vannak biztonsági őrök. Na mindegy, szerintem érthető, hogy mit akarok mondani. Nem hiszem, hogy potenciálisan meg kéne a biztonsági őröknek sértődni azon, hogy ezt nem ezt tartjuk az elit szakmának, meg ugye nagyon jól tudjuk, hogy kurva sok gyökér biztonsági őr van. Nagyon hát sok gyökér. Nem csak gyökerek, hanem trógerek. Azt mondom, hogy a többség az gyökér azért, aki biztonsági őrnek bír elmenni, de ez olyan, mint amit szoktam kiváló példának mondani, hogy kurva sok gyökér motoros is van. Sőt, mondhatni, ugyanígy több a gyökér motoros, mint a normális. Úgyhogy hát ez de van. Mindig mindenhol több a gyökér ember, mint a normális, szóval mindig idejük adunk ki. Igen, igen, igen. Lehet, hogy a biztonsági őrök meg a motorosok között véletlenül pont nagyon rossz az arány. Hát de a biztonsági őr motoros az lehet a legszarabb, az egészben talán. Hát az lehet, de lehet, hogy nem. Szóval ezt soha nem tudjuk előre. Biztonsági őr biciklis. Az Uber. Mert a biciklisnél az még a motorosnál is rosszabb, azt mindenképpen el kell, hogy mondjam. És szoktam egyébként fotózni néha, olyanomban előkapom a fényképezőgépet. Most például olyan képet csináltam a múltkor, hogy van az út, és mellette párhuzamosan a kerékpárút, és a gyökér biciklis természetesen az autóúton megy, mert neki ott kell lenni. De mondom, ott van mellette rendesen a kerékpárút, de az neki nem jó. Hát az intelligencia. De úgy, hogy mennek a kerékpárúton is biciklisek, meg az úton is mennek biciklisek, ez így megvan. Még akkor kéne, hogy a járdán is, meg az égbe is, meg a falon is menjenek biciklisek. Hát az égben szoktak biciklizni, ezt láttuk az IT-ben, ugye? Igen. Hát, hogy ez nem egy hallatlan dolog. Na mindegy, nézzünk egy másik levelet, mert vannak jók. Ugye a múltkor volt szó erről a dologról, hogy a Google beírta neki a naptárába a költözést Ádámnak, és nem értettük, hogy ez hogy lehet. Na most ő írt még egy levelet, hogy egyértelműsítse a dolgot. Azt írta, hogy hallottam, hogy Bani szerint lehetetlen a történet, nekem is furcsa mai napig. Nem szoktam semmit sem a naptáramba írni, mert igazából nem is vagyok egy fontos ember. Szóval tényleg ez történt, a Google valahonnan hozzáadta a naptáromhoz a költözés címkét. Szerintem olyan elven működhetett, mint amikor szobát foglaltam, és a szálloda visszaigazolása után a Google automatikusan hozzáadta a naptáromhoz a foglalt időszakot a szálloda nevével ellátva. Azért az is elég meredek, nem? Elég lehetek. Másik történet. Azt hiszem, tegnap előtt megláttam a legbalfaszabb dolgot, amit valaha teremben láthattam. Ez már jól kezdődik. Úgyis írok egy sorozatot a Shopbuilderes hírlevélben a edzőtermi balfasságokról. Mondjuk most balfasz gyakorlatok vannak. Egy delikvens leült egy fitness padra, majd a laptopját rátette az evezőgép ülőfelületére, és szép nyugodtan gépezett, felváltva pedig a telefonját nyomkodta. Ez ergonométer lehet? Tehát az az edzőtermi evezőgép ergonométer, tehát nem a csigás evezőgép lapsúlyos, hanem a fene tudja. Az ergonométer. Hát, de ennél jobban ez nincsen nekünk megmagyarázva. Az hát sem evezőgép. A fitness pad. Evezőgép, meg fitness pad. Ezt a kettőt láttuk, na mindegy. Ebből gondolom, hogy ergonométer, hogy fitness pad, de nem tudom, mi ez a fitness pad. Próbáltam nézni, hogy mégis mi lehet olyan fontos, de csak hírportálokat nézegetett index.hu. Én elfből nem szoktam edzéshez telefon sem vinni, de most sajnáltam, hogy nem tudtam lefotózni. Egy kicsit kiakasztó volt. Egész edzés alatt csinált körülbelül 3 sorozatot. Ti mit gondoltok erről? Bunny, te mit csinálnál, ha látnál egy ilyen esetet a Bodybuilder gymben? Köszönöm a válaszaitokat, és várjuk az újabbnál újabb részeket. De ezt kibasznánk, tehát ilyen nincsen. Ilyen nincs, hogy behozza a gyökér a laptopját. Ha a futógépre felteszi a laptopját, és gyalogol egy órát, és közben nézegeti, én is ezt csinálom, vagy a biciklin nézegeti, vagy a baszkurálja a telefonját, mert olvas valamit, azzal semmi gond. De bent a súlyos részben az ilyen az azonnal kuka, tehát ez nem engedett, de hozzáteszem, tehát ezt nem fordult még elő. Hát azért ez tényleg elképesztő balfasznak kell lenni, tehát nem is értem, hogy ez mire gondolt. De nekünk ez ugye házi rendben benne van. Hozzátartozik, hogy ugye a házi rend ez egy ilyen zseniális dolog, hogy amikor a házi rendet találsz ki, akkor lassan ott tartunk, hogy arra is kell gondolnod, hogyha a valami kozmikus sugárzás, meg a hold és a nap együttállása miatt a repülő lezuhan pont melletted a terem előtt, és kihullanak belőle a drónok, akkor erre is kell egy megoldás, hogy ezért ne tudjon papucsba jönni edzeni valaki. A múltkor fogtam egy papucsost, és rendesen az volt az érve, hogy hát ő nem írta alá a nálunk a házirendet alá kell írni, csak hogy értető legyen. Tehát ő nem írta alá a házirendet, mert ő ajándékba kapta a bérletet. És bazd meg, erre is gondolnunk kell, hogyha van egy balfasz, aki ajándékba kap egy bérletet, azzal is, amikor majd lejön, akkor alá kell íratni a házirendet, mert különben papucsba fog jönni, bazd meg. És papucsba jött. És nem tűnt neki fel a kirakaton, hogy ott van, hogy papucsba nem. Hozzáteszem, én hazaküldtem, és hozzáteszem, hogy volt benne annyi, hogy hazament, és hozott egy edzőcipet, és leedzett. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem volt korrekt, mert az volt, hazament szépen a cipőjét. Nem volt egy köcsök, csak egy kicsit balfasz volt. Hát igen, az előfordul azért mindenkivel. De legalább mostantól tudja, hogy hány olaj van egy rendes edzőteremben, hát ennyi. Csak mondom, az a vicc, hogy ilyen álmomban nem gondoltam volna. Tehát itt nálunk be van biztosítva minden. Alá kell írni a hülyéknek, és mindenkinek mondjuk, hogy olvasd el, és írd alá, ezzel lépsz be, ez a házi rend, ezt be kell tartani. És ugye ilyenkor van, hogy a napi jegyes. Annak nem kell aláírni, mert az csak napi jegyes. És akkor a napi jegyesek biztos, hogy balfaszkodni fognak. De ez, hogy ajándékba kapott bérlet miatt nem írja alá, tehát még ezt is, erre is gondolni, tehát ez az embernek aztán eszébe nem jutott volna. Tehát a rohadt papucs mindenhogy le akar szivárogni a kurva edzőterembe. A papucs az olyan, mint a víz bazd meg, ami befolyik mindenhova, a papucsat is akar jönni. Igazából nem is a papucs akar jönni, hanem ez a ratyiság. A ratyiság mindenhol akar jönni. Igen. Mutkol valami szelfiző idiótákat. Ja, igen, igen. Azok, amit csináltál? Semmit, mondtam, hogy az ne fordulni elő többet, meg ki lesznek baszva ennyi. Ja, nagyon kultúrát voltál. Ilyen akkor. Nem voltam kultúrát egyébként. Nem? Hiszem, hogy az voltam, nem. Tehát ez én erre a nyomorra nem vagyok itt kíváncsi. Tehát ez nekem az egész túl sokban van. Egy rohadt vasat nem keresek a teremből, nehogy még szelfiző köcsögöket kelljen kerülgetnem, tehát ez nem fér be. Jó, értelek. Hát egyébként miért ne? Ez azért egy igazi edzőterem, és úgy hozzáteszem, hogyha máshova kéne mennem edzeni, valószínűleg behánynék. Hát én lehet, hogy is edzenék, hogy én nem tudom, de hogy mennyire nem tudnak az emberek viselkedni, meg mennyire felborultunk, azt már rengetegszer ragoztuk, de számomra még mindig felfoghatatlan, hogy az emberek hogy viselkednek, meg mennyire nem ciki nekik ez, hogy mint a zombik mennek a kurva telefonnal, agyhalott bazd meg baszkodja a telefont, az simogatja vezetés közben. meg egyáltalán az egész hozzáállás, ez klaffognak a kis tanga papucsukba, az a sok nyomorék, bazd meg, és bassza a fehér telefonját hozzá, és csak nem is tudom, hogy mit kéne. Ez csak rá kéne én, hogy buzi. Szóval nem értem, hogy emberek miért nem tudnak normálisan férfiként, emberként viselkedni, és ez nekik nem ciki, és még téged néznek hülyének, hogy te nem így állsz ehhez a dologhoz hozzá. Hát, de ők balfaszok, tehát tulajdonképpen nem számít, hogy ők mit gondolnak. És képzeld, hogy ebben ülnek fel a gyerekek, és nekik ez lesz a követendő. Hozzáteszem, most kaptam egy információt a fórumból, figyelj. Na. Nike reklám az első transznemű amerikai atlétával. Hopp, a Végtelen Bátorság című reklámfilm az olimpia alatt kerül majd adásba. Nem mondom a részleteket, nem érdekes. Ez egy Chris Mozier nevű első amerikai transznemű sportoló. Tehát már az olimpiát be kell ezzel a rohadt mocsokkal szennyezni, de már a menekült gecivel is be kellett szennyezni, mert már menekült kategóriát is csináltak, hogy mi az apjuk faszát. Van ez a toria, nem mondta be a magyar televíziós sportriportere az egyik versenyzőt, mert az menekült csapatból jött, és szegény Szíriából úszott el, szerintem ő rögtön az olimpiára úszott Rióba, és de egyébként kurvára hihető, hogy átúszott Szíriából, és közben felkészült az olimpiára, hát végül is az is felkészülés, hogy Szíriából átúszott, értem én, és megy az olimpiára. Tehát igaz, hogy mondjuk a pont sehol senki lófasz állítólag 11 éves kislánynak a teljesítményét megúszó sportolóról van szó, tehát utána utólag magyarázkodtak az MTV-nél, hogy... Várja, milyen sportoló? 11 éves kislány teljesítménye az nem sportoló. Tehát ő valami menekült csapatból érkezett, szíriai menekült, úszott valami kurvára szar időt, valami sehol semmi, futottak még mezőnyben, és erről nem beszélt, nem árazott erről a sportriporter, és erről kurvára nagy felháborodás van itt Magyarországon, hogy micsoda náci, geci, fasiszta, stb. Ezek a témák, holott pont ráadásul valami közvetítési hiba is volt, és nem is látta az ember, hogy miről van szó, csak rizsázott hülyeséget, mert ugye sportriporterek se értenek mindegyik sportákhoz, ezt most lehetne ragozni, nem is ez a lényeg, hanem megint mi van az olimpián, menekült szopkodás van, bazd meg. És ezt elhiszik, rendesen így alaphelyzetbe, hogy egy menekült jött szegény, átúszott Szíriából, és utána elment az olimpiára, ezt elhiszik emberek. Ez a durva, bazd meg. Van egy videó a YouTube-on, egészen kiváló, amiben azt lehet látni, hogy van egy csávó, aki nem is tudom, lehet, hogy az olimpián van, vagy lehet, hogy valami világbajnokságon, mindegy, valami viszonylag komoly versenyem, úszó, az ember szerintem még életében nem látott vizet, valami tököm tudja, milyen afrikai országból jött. Az egy régi anyag. Igen, régi, és a kommentátor ott közben végig az arra, igen, hogy, igen. Meg azt kiabálja, hogy vajon végére, hogy vajon belefülöd-e a medencébe. Tehát ez megvan. Na, én körülbelül ezt a szintet tudom elképzelni, és hogy ezt most megcsinálják direkt, konkrétan azért, hogy vigyünk migránsokat, és foglalkozunk a migránsokkal az olimpián, na az kibaszott ocsmány. Hát az, hogy ugye más embereknek kvalifikálni kellett ide egyszerűen, de hát most meg ez tudod, a... más emberek erre így feltették az életüket, ez meg bevándorol, és oda visszük bóckodni. Hát azért basszák meg. Igen, de ezt nem értjük meg, ugye miről van szó, most meg a transznemű, tehát ezzel a szarral kell az olimpiát szennyezni, tehát ez hozzáteszem egyébként, szerintem ez szexizmus, a transzneműt odarakni, mert nem tudjuk, hogy férfiból lett nő, vagy nőből lett férfi, erre egy kategóriát csinálni, az szerintem ez szexizmus, sőt nácizmus, embergyűlölet. Na mindegy, az a lényeg, hogy a Nike meg ezzel reklámoz, köszönöm szépen a Nike-nek, nem, sose vettem, illetve nem mondom, hogy soha nem vettem, tehát nem szeretem az ilyen márkákat, nem hordok Nike cuccokat, meg semmi. Egyedül a Nike-nak normális kinézetű ilyen magasszárú cipői vannak, amit hordok. Ez is az. Uh-huh. És így már köszönöm szépen, többet nem veszek ezt se. És akkor megvan oldva, hogy keresek egy másik márkát, aki gyárt magasszárú cipőt, aztán... Lehet találni. Leszárom. Lehet találni. Nem kell félni. Nem gond. Úgyhogy az eddig is ugye erősen a 15 000 fontos kategóriában vásárolt Nike cipőimet most majd egy másik márkából fogom megvenni. Aztán meg basszák meg az összes transznemű gyökeret. Hát egészségükre, majd azokból fognak meg cipőt várni. Ja, fasz, érdekel ez. Hogy itt tartunk, ez ennyire rohadt szánalmas, hogy ez valami hihetetlen. De én igazából azt nem értem, hogy ezen, hogy nem vagyunk még túl. Tehát én már annyira úgy van, hogy elmondani nem lehet. Úgy, hogy lobbiznak folyamatosan. lobbiznak, tehát egyszerűen lobbizni kell a normalitás ellen. Ennyi. A normalitás nem érték, a munka nem érték, az az érték, hogy te, neked valami nyomorod van, és átoperáltatod magad, vagy más neműnek érzed magad. A teljesítményed, hogy te ki vagy, mit tudsz letenni az asztalra, az le van szarva, az a lényeg csak, hogy te máshogy öltözöl, mint amilyen nevű vagy, akkor már jó vagy. Nem baj, hogy utolsó szarházi senki vagy, nem baj, csak öltözzél férfiként nőnek, akkor már az már hőstett, bazd meg, akkor már elismerünk. Akkor már reklámszerződés köt veled a Nike. Tehát nem azt csinál Nike, hogy a kiemelkedő sportolókat kiveszik, nem. A transz nemű kell, bazd meg. Tehát ez már mennyire alja? Hát ez a legalja, talán. Azt hiszem, igen, nem tudom, igazából lejjebb lenni. Azt nem tudom összerakni ebben az egészben, hogy a Nike, szóval a Nike-nak ez miért jó? Tehát nem értem, hogy jó, hogy most csinálnak egy transz nemű valamit. Túl sok buzi ül a menedzsmentben, lehet, hogy ez a baj. Gondolod? Nem tudom, szerintem igazából az egésszel csak ilyen figyelem felkeltő. Kifejtettem már azt a elméletemet, hogy ugye nagyon sok olyan technológiai fejlesztés van, amire én egyszerűen azt mondom, hogy a ratyi technológiai fejlesztés, hát nézd meg a dizájnt, nézd meg a milyen formában jelenítik meg a mai technológiát, milyen formatervek vannak. Én azt mondom, hogy hát ez a ratyi bazdmeg. Hát az, hogy kis üveglapokat simogatnak az emberek, aminek lejön a kijelző a szélére, és ezt egy férfi megveszi, a kezébe fogja, és ezt simogatja, szerintem ez ratyi. Fene tudja. Hát nem mondanám, hogy egy kifejezetten férfias megoldás. Nem mondanám egyáltalán, hogy ez az... Most a hajlított képernyőről beszélünk? Meg ezek, persze, ezekről a dolgokról. Egy csomó dologra azt mondom, hogy dizájnra megnézem, és hát ezt így nézem, hogy hát ez érdekes. Nem tudom, ez nekem még így nem jutott eszembe. De nekem abszolút eszembe jutott. Nekem abszolút eszembe jutott. De nézd meg csak az autókat most. Nézd meg az új Lamborghiniket, hogy néznek ki. Ratyi. Igazából ezt nem tudom. De... Ratyi, ezekkel a ratyi LED lámpákkal, mint valami hülye gyereknek karácsonyfa izzókot végig rajta. Hód buzin néz ki az egész. Tehát már nincsenek ezek a régi, brutál letisztult formák. Most már ilyen eltúzott. És pont, ez pont azért van, főleg technológiai szektorban, mert túl sok buzi ül a menedzsmentben, akiknek ez a kis képzelet és ütlés világuk van. És ezt hiszem, hogy a menedzsment egyébként különösebben belepofázik a formatervekben. Hogy a picsában el. Gondolod? Persze. Persze. Szerinted kidönt, hogy egy formatervet elfogadnak, vagy nem. Hát szerintem ez egy... Hogy mondják ezt? Buzulás. Nem. Ez egy nem befolyásnak akartam mondani, de ez egy olyan hatás, ami kijön ebből a szellemi világból, kijön a mainstreambe. Szerintem abszolút látható hatása ennek az ízlés és képzelet világnak, ami most az emberek közé bejön, és ez a mi hétköznapjainkban is megjelenik. Hát lehet benne valami. Ezt nem tudom. Ezen még igazából soha nem gondolkodtam, hogy milyen dizájnú cuccokat árulnak már, mint ilyen technológiai szírszarokat, meg ilyesmit. Nekem ez egy ideje eszembe jutott ez a dolog, hogy itt van valami ebben. Na mindegy, csináljunk egy zenét. Játsszuk be azt, amit az előbb akartunk. Mi is ez? Funk? Get the Funk Out. Get the Funk Out. És elfelejtettem a zenekart. Ja, az Extreme. I'm not afraid to szóval ez volt a Get the Funk Out, és nem vagyok benne biztos, hogy nem volt ez már egyszer egyébként, meg te se vagy benne biztos, de a listában nincs, úgyhogy reménykedjünk, hogy nem volt, de aztán ha volt mégis, akkor úristen, most mi lesz semmi. Hát akkor kétszer hallgattatok meg egy rohadt jó számot, hát ennél nagyobb tragédia is történt. Én annyira nem csípem egyébként ezt a funkis vonalat, én ezt egy kicsit az rockzene elbarmolásának tartom. De mindegy. Nem tudom, van ennek köze egyáltalán a rockzenéhez? Mert szerintem közvetlenül nincs. De ez van. Egy rockzenekar persze. Már nem konkrétan ez az együttes, amit most beállítottunk, hanem a funkinak, mint olyannak. Nincsen, ez egy ilyen keverés. Nekem egyébként tetszik. Tehát vannak jó műfajú keveredések, ez is ilyen, de nekem annyira egyébként az Extreme 80-as évekből jön, ez a 90-es évek elején volt, az a szám nagyon nagy siker volt, aztán jött egy ilyen lassú fos számuk, ami a legnagyobb sikerük lett, azóta utálom őket, egyébként viszonylag azt mondanám, hogy utálom őket, igen, ez a More Than Words, biztos, hogy hallottad. Lehet, de így címre nem tudom. Hát erre is azt tudom mondani, hogy megmutatjuk. Az az időszak, amikor volt a Wind of Change a Scorpionsnek, akik ugye azzal égették magukat, az is hatalmas siker lett, de hát az van, hogy prostituálódni kell, mert ebből lehet pénzt csinálni. Meg volt akkor egy ilyen unplugged mánia. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy a rockzenekarok elkezdtek akusztikus számokat játszani, ez egy nagy trend volt akkor. Aha. Nagyon nem csíptem. Hát ez mondjuk van. Az elektromos gitár azért jól hangzik, ez biztos. Én alapvetően kedvelem én intézményesen. Csak elkezdtek ilyen tingli-tangli fost csinálni. Nincs semmi baj egy lassú számmal általában, de azért maradjunk annál, hogy szeretjük jobban a gyorsat. De ezt nem úgy kell értelmezni, amit mondtam, mint ahogy mondjuk a Balaton Soundon, meg a Muscle Beach-en éjszaka a diszkóban szeretik a gyorsat. Az orrba szívogatni, nem erről beszélek, hanem... Ja, szívni kell. Mondom. Én azt hittem, az tablettás. Vajon mit adtak nekem? Nem értesz, na ez az. Lehet, hogy lónyugtatót adtak neked, és aztán elmentél valami sztárokat leszopni, bazd meg. Vigyázni kell. Ha reggel fölébredsz tágas eglukad, akkor lónyugtatót kaptál. Igen, erről van esély. Fúj, ez rohadt undorító volt. Igen, látod, mindig te vagy a gusztustalan. Nem, ez miattad van, ez te váltottad ki belőle. Faszt. Lehet, ezt ki kell vágni, mert mindjárt hányok. Nem, ennek sajnos maradnia kell. Most lebuktál én teljesen. Mekkora keci vagy te. Na, jöjjön levél. Igen, de még csak azelőtt olvasunk leveleket, mielőtt rátérünk a Muscle Beach részén. Ez mégiscsak jó, hát persze, Beach a Muscle Beach szám. Lényeg. Persze, egyértelmű. Tehát a Muscle Beachről minden fontosat el fogunk mondani. Ja, jut eszembe egyébként. A Muscle Beachről jutott eszembe, hogy olvassátok a blogomat. Már úgy a blogomat, hogy a dragzemre.hu-n. Mostantól a hírek rovat az tulajdonképpen blog lesz. Mert rájöttem, hogy nekem egy csomó dolgot le kell írnom. Úgyhogy le fogok írni egy csomó dolgot. Úgyhogy a dragzmoney.hu-t is érdemes nézni. De hát nem csak bodybuildert érdemes nézni, hanem edzőválaszol.hu-t, ami külön van már. Lesz majd link, de még nincs, mert még nincs teljesen kész. És érdemes nézni a dragzmoney.hu-t is. Milyen jellegű híreket nem hírek lesznek, várhatunk. Gyakorlatilag egy blog lesz mindig egy-egy poénos sztorit leírok, meg néha hozzászólok ehhez ahhoz. Amit máshol nem tudok megtenni, azt ott fogom megcsinálni, meg persze az audioblogot vissza kéne hozni, csak van, amikor... Az audioblog az mindig ilyen hosszú volt hagyományosan, ilyen órás, mint a hát rádió. Hát meg két majdnem. Órás, simán. De ezt utazás közben csináltam, és mostában nincs idegrendszerem, hogy beszéljek. Össze-vissza beszélni nem akarok, meg jó lenne minőségbe csinálni, ezt nem ilyen háttérzajos szarban, de egyszerűen nem nagyon van lehetőség, hogy én most leüljek, ugyanúgy, mint ahogy rádiót csinálok, beszéljek itt egy órát magamban valamiről. Plusz időm sincs rá, meg éppen most mi legyen az a valami, tehát Hát kell valami téma hozzá nyilván. Nem tudom, egyszerűen nincsen ehhez most egy éve nem volt audio blog legalább, és most egyszerűen nincs ihletem hozzá, pedig mindenki nyaggat miatta. Eszembe is jutott az, hogy szerintem föl fogom rakni valahova az egészet úgy, ahogy van, és lehet az egészet tölteni kész. Ennyi az archívot, a régieket, aztán majd ezt elkezdem újra. Lehet is valahogy tematizálni kéne, az lenne jó, hogyha úgy működne ez is, hogy mit tudom én, írtok nekem, hogy miről beszéljek, és akkor beszélek arról, de hát akkor ezt ennyiből íratjuk a rádióba is. Tehát ezt most így összerakni, hogy mikor mi legyen audioblog, meg rádió, az nem egyszerű. Az audioblog az ugye személyesebb, az a lényeg. Mert igen, ott sokkal jobban tudsz politizálni. Nem akarok politizálni, mert behányok a politikától, de azért vannak érdekes dolgok. Például most találtam egy cikket, ami arról szól, hogy börtönnel fenyegeti a gyereküket, vegán ételekkel etető szülőket az olasz jobboldal, és erről fogok írni a blogomban, ez egy érdekes téma. Már ki lehetne beszélni itt a rádióban is, de most ne beszéljük ki ezt. Hát lehetne, de ahhoz kellene tudni részleteket is, például, mert ez a szalag című önmagában nem sok. De ez pont elég. Nem feltétlenül, tehát lehetnek a vegán szülők zsírhülyék, meg lehetnek a vegán szülők olyanok, akik értenek hozzá, és tudják, hogy mit etetnek a gyerekkel. Igen, igen, és ez lényeges pontosan különbség. Itt látod a konfliktust az ügyben, ezért akarok róla írni. Tehát az, hogy valaki vegán, azzal nincs gond. Ha annyira ért hozzá, hogy ezt az aminosabb profilt összebírja rakni növényi ételekből, ami szükséges egy fejlődő szervezetnek, de ezek nem ilyenek általában. Hagyományosan a vegánok általában zsírhülyék, tehát ez. És bizony a gyerekeknek komoly fejlődési rendellenesség problémájuk lehet. Más kérdés, hogy ugye, hogy még fordítsunk egyet, miért ne lenne fejlődési rendellenesség problémájuk a hagyományosan étkező gyerekeknek, akik szintén szart esznek? Hát akik meg a sajtos kenyeret eszik, amiben tehát a sajtos kenyérnél protein, tehát semmiképpen nem rosszabb a vegán étrend. Tehát nem tudják a vegán étrendet úgy elbaszni, hogy rosszabb legyen, tehát ugye ez egy nagyon paradox dolog. Hát nehéz ügy. Igazából én még mindig azt mondom, hogy általános iskolában kéne oktatni a táplálkozás alapokat, de hát ugye ezt mondhatom. Tudod, mi a vicc, hogy a táplálkozás alapok, amiket mi ismerünk, meg amiről mi tudunk, azok fogalmazunk úgy, hogy ezek nem hivatalosak. Ezek nem államilag elismert tudásnak számítanak. Hát ez a baj. Egyéb főzeléket az államilag elismert tudás, amit mi tudunk a vitamin ásványanyagokról, amit mi tudunk a fehérjékről, szénhidrát, táplálkozás, hogy kell összerakni, mennyi a tápanyagigény. Ezek nem államilag elismert, vagy orvosilag elismert, ez nem egy hivatalos információ. Ezt mi sportolóktól tudjuk, gyakorlati tapasztalatokból tudjuk, szakemberektől tudjuk, akik írogattak könyveket, van egy-kettő sportorvoslással, meg sporttáplálkozással, meg kiegészítőkkel foglalkozó mondjuk orvos vagy intézet, akik kifejezetten sporttáplálkozással foglalkoznak, és tőlük tudjuk ezeket a dolgokat. Nyilván itt nem 3 hét tudásanyagáról beszélek, hanem 40-50 évről. Hát vagy akár még több. De ez nem hivatalos tudás, fogalmazunk így. Működik, nagyon fasza, de nem hivatalos tudás. Hát ezt a brit tudósoknak el kéne küldeni, hogy okézzák le, és onnantól hivatalos lenne. Igen, igen, lehet. De nagyjából ennyi. Igazából hivatalos tudás az, hogy egyéb főzeléket, mert az egészséges. De ez se hivatalos tudás, ezt se tanítják az iskolában, csak azt teszik elé. Hát ezt mondja az orvos. Amit az orvos mond, az jó, egyéb főzeléket kész. De igen, meg a diéta az, hogy csak kis zsemlét egyél. Persze, persze. Csak kis zsemlét, semmi parizer, csak a zsemle. Hát nem tudom, hogy de mindegy, hát szóval fogalmuk nincs az egészről. Egyébként erőt eszembe, egy kicsit beszéltünk a BBTV-ről is, elbasztuk a BBTV-t most, egy kicsit kimaradtak bizonyos vágóképek. Van egy Harangi Adrián nevű csaj, aki most úgy döntöttünk, hogy szerepelni fog a BBTV-ben, de ennek megvan a maga sztoria. Az edző válaszolban hívta fel a figyelmemet egy olvasó erre a csajszira, mert világbajnok lett. Igaz, hogy ez most olyan világbajnoki cím, hogy VBPF, de bikini akkor kategóriáról beszélünk, nem? Nem. Hát az bikini, akkor nem kerülhetne BBTV-be. Oké. Okay. Nem, ez annál több. Tehát a csaj a képeken úgy nézett ki, hogy atom jó. Szóval arra hívta fel a figyelmet egy olvasó, hogy az alapok azok tőlünk jöttek. És amit elbasztam, hogy kimaradt pár vágókép, és megvan a csajszínak a sárga kapszula. És van neki egy ilyen kinyomtatott verziója, rommá olvasva, tehát ilyen rongyos az egész, először nem merte megmutatni. És tele van jegyzetelve, és ő ebből tanult meg. egy csomó dolgot, meg persze más könyveket is olvasgatott, anatómiát, ilyenek, és ebből tanult meg, és ebből jutott oda, hogy mondjuk hát olyan genetikája van, hogy az kétségtelen, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, és gyakorlatilag egy kicsit alig több, mint egy év edzés. Tehát úgy ment el az első versenyére, hogy valami Miss Jarura, mert ilyen ilyesmi foglalkozása van, tehát ő dolgozik, nem személyedző, meg selfie bajnok, hanem... Úristen, komolyan mondom, ez teljesen kilóg a képből. Egy durva munkahelyen ráadásul, de olyan genetikája van, meg olyan hozzáállása, hogy egy év, de még igazából az én mércémben ő egy éve nyomi volt. Most meg megadtam mostani képét, és azt mondtam, hogy hú, bazd meg. Szóval ez a nem mindegy. És ezt egy év alatt megcsinálta, full naturálban, eszi a kaját, főzegeti magának, dolgozik, edz, mint a barom, de elég jól edz, hát és ő így került be a BBTV-ben. Mert ez volt az egészben a sluszpoint, hogy sárga kapszula, mondom, ez akkor nekem tetszik. Leinformáltam ki ezt, beszélgettem vele, és eldöntöttem, hogy jó, ezt megcsináljuk. És pont az a rész maradt kivágókép, amiben a sárga kapszulát mutatjuk, hogy ott van. Nem akartam ezt elmondatni vele, nem akartam fényezni ezt az egészet, de ez a dolog ott van, hogy sárga kapszula, ez benne volt. Hát egyébként kellett volna elmondatni. Na és a legjobb poén az egészben az meg, hogy kinyitottam a sárga kapszulát, ott a jegyzetek, és azonnal találtam el egy kibaszott nagy hibát. Úrva ciki. Tehát biztos, hogy vannak benne hibák, mert ezt 3 hét alatt kellett megírnom rohamunkában, és biztos, hogy vannak benne hibák, de ez egy ordító nagy, nagyon gázos hiba. Volt egy téveszme, ami nagyon el van terjedve ebben a sportágban, hogy az izmok 60%-a glutamin. Ez egy kurva nagy baromság, és az a helyzet, hogy én ezt akkor valamiért leírtam, de aztán elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ez hülyeség, és utána néztem, és nem az izmok 60%-a glutamin, de ezt terjesztem is azóta, tehát szemináriumokon ezt el szoktam mondani, csak én nem tudtam, hogy ez a sárga kapszulában le van írva, úgyhogy ez nekem utólag elég égő, meg biztos, hogy vannak benne még ilyen fasságok, de hát nem ez volt a lényeg, hogy ez most teljes értékű tudományos disszertáció legyen, hanem az volt a lényeg benne, hogy az alapokat megadja. Ez meg ugye elég sok embernek sikerült, hogy finom legyek, mert a letöltési szám az valami brutális. Erre szoktam mondani, hogy ha lenne minden letöltés után 100 forintom, akkor nem lenne gondod. Igen, akkor nem lenne gondom. Na, dolog lényeg az, hogy a szabad aminosavak 60%-a testben található, szabad aminosavak 60%-a glutamin, nem pedig az izmoké. Tehát nem a glutamin izomalkotó aminosav, nem eszenciális aminosav, de izomalkotó aminosav, tehát az izom aminosav profiljában benne van a glutamin, de nem a 60%-át alkotja. Természetesen egyébként, ez akkora baromság, hogy szörnyű. Tehát, hogy így végig gondolod a fejedben, igen, hogy lehetne egy fél aminosav 60%. Ezt olvastam, vagy tanultam valahol, vagy hallottam valakitől, és ez volt. Tudod, hogy ez honnan jön? Táplálék kiegészítő gyártóknak a marketing szövegében. Ott mert ők is, szerintem ez valamikor egy félrefordítás volt. Ezzel szokták marketingelni, lehet, hogy félrefordítás, de van olyan kiegészítő, úgy mondom, hogy kiegészítő, tehát aminosav komplexum, ami nagyon nagy részét alkotja az izomzatnak. A komplex, igen, csak ez konkrétan glutamin termékekhez szokták. Igen, de tehát ez a komplex, ez is egy termék, ez a BCA. Jó, de az más. A BCA 33%-át alkotja az izmoknak. Az nagyon okay. Nagy, nagyon jelentős. Igen, de az 3 aminosav. Igen, egész. Az 3, és nem úgy működik, hogy BCA 33%, 60 meg glutamin, és akkor többi meg 7. Tehát ez nem így jön ki. Na mindegy, pont ez volt nálam is, hogy ugye ezt akkor valamiért leírtam, mert sietni kellett, hát jó pár évvel ezelőtt, aztán elkezdtem utána nézni, hogy ez a glutamin 60%, ez valami fasság, és nem volt nehéz megtalálni, hogy tényleg az, tehát a szabad aminosavaknak, és a glutamin az igazából nem is kéne az embernek. Nem eszenciális, ugye? Tehát elő tudod állítani a tested, de előállítja más aminosavakból. Meg nincs szükség nagy mennyiségű glutaminra amúgy se, kivéve a stressz helyzet van. Na most az edzés az egy stressz helyzet. Ennyi. Hát igen. Tehát a glutamin egyébként jól érezhetően regenerál a glutamin. A glutaminpótlás az akkor is az ember dög, fáradt meg minden, az érdemes glutaminnal foglalkozni. Nagyon-nagyon régen is, amikor én még elkezdtem ezekkel a dolgokkal komolyabban foglalkozni, akkor is baromi nagy mennyiséget használtak versenyző glutaminból, 40-50-60 grammokat. Tehát konkrétan tudok olyan versenyzőket, akik 50 gram körüli mennyiséget használtak, és ezt el is mondták, és én akkor még nem értettem különösebben, hogy miért, ez 10-valány éve volt, aztán hát nyilván azóta értem, hogy miért, és mondom is, hogy a glutamint azt nyugodtan használjunk. Glutamintól nem kell félni, csak ez egy szörnyű baromság, hogy 60% az glutamin. Igen. Lehet egyébként, hogy igazad van, és onnan jött ilyen ilyen gyártói maszlakból. Biztos, hogy onnan jött. Szerintem a Szájtek is leírta ezt többször. Ennek egyébként valami félrefordítás lehet az eredet. Valószínűleg. A dolognak. A szabad aminosavak vannak, tehát nem minden aminosav, ami a vérünkben van, az nem minden fehérje szerkezetben van, és ami nagyon fontos, az immunrendszer működéséhez kell a glutamin, ezért nagyon hasznos. De átlag embernek nem kellene glutamin szedni egyáltalán. Ami a kajából van, hogy mondjuk az más kérdés, az átlagember ugye nem fogyaszt fehérjét se eleget. Jó, de mondjuk tételezik fel, hogy az átlagember normálisan kaját. De ideális lenne az átlagember táplálkozás, akkor nem kéne glutamint használni. Ha ideális táplálkozás van egy hobbi sportolónak, még megkockáztatom, hogy neki se kell glutamint használni. De amikor intenzív edzés van, meg fáradtság van, meg regenerálódás hiánya van, ami szinte mindenkinél, akkor már kell glutamint. Tehát ezt így kell. Még Eddie Ebu tanította nekem azt annak idején, több mint 10 évvel ezelőtt, nekem azt mondta, hogy úgy gondolkozok a glutaminról, hogy amikor katabolizmus van, akkor kell glutamin. Ő ezt mondta, és hát teljes mértékben. Ez egy jó hozzáállás egyébként. Igen. Egyébként Eddie Ebu ott lesz elvileg a Tiger Classicon. Igen? Na, ezt nem is tudtam. De ő most milyen minőségben, gondolom, hogy nem versenyzőként, hiszen nyilván nem aktív már sok éve. Nem. Persze, meg lesz hívva. Lehet, hogy bíró lesz, nem tudom, de ez a terv. Meg jönnek még olyan emberek, akit egyelőre nem merek elmondani, mert nem biztos, hogy összejön. De van egy-kettő durva dolog. Jó. András Frey jön például, az biztos. Igen, de ő már biztos, sőt, ki is volt hírezve az oldalon. Igen, benne az az érdekes András Freyben, hogy versenyzőként nem volt olyan nagyon nagy szám, csak ez a Frey Classic, ez állítólag egy baromi jó verseny, nagyon igazságos, nagyon jól szervezett, és inkább ettől van úgy a Frey Classic-tól hírneve. Egyébként fotós. Tudtad, hogy fotózik? Hobbiként. Nem tudtam. És állítólag végigfotózza a versenyeket. De ez nem tudom, hogy ez így van-e, de majd meglátjuk. Hát, ha ezt szereti, miért ne? Szervez egy jó versenyt, elmegy, fotózik rajta, jól érzi magát. Mi kell még? Mondjuk nem hiszem egyébként, hogy egy versenyszervezője van, nagyon jól érzi örült, magát. Képzel, hogy örült a meghívásnak, tehát úgy jön, hogy tényleg marhára tetszik neki ez az egész, és na mindegy, hát jó lesz. Na térjünk vissza a nem tudom hova. Hát a Muscle Beach-re térünk vissza, de igen, azért igen. Elmondom, hogy a András Frey azért, hogyha nem buzi, akkor a Tiger Classic az elég könnyen tetszik neki, mert a Tiger Classic azért nem ilyen buzi verseny lesz, hanem nem. Elég kemény. Na mindegy. Bár most lehet megbeszéljük a Rómeóval, hogy csináljunk egy transznemű kategóriát. Igen. Azt kéne csinálni, hogy... transznemű erős ember kategória. Ez nem rossz. Transznemű testépítés is kéne. Igen. Hát nem, transznemű buzi kategória. És azt kéne csinálni, hogy nem Harley Davidsonokon, hanem kis buzikokon lehet menni a városban. Buzikokon? Azért, igen. Hogy? Meglovagoljuk a buzikokon. Hogy négy kézben mennek a buzik. Hát vagy tulajdonképpen mehetnek lábon is, csak is fognak. Buzikamionon kell menni. Igen. Szóval a Harley Davidson az tényleg annyira ilyen 80-as évek, most már buzikok vannak. Egyébként most az, amit mondtam az előbb, ez sajnos begyűrűzik még erre a szintre is. Mire gondolsz? Tehát ugye nagyon jobban vagyok a Harley Davidson Budapesttel, azt tudni kell, sok tesztmotor látok meg ez az, és ugye alapvetően ez egy jó márka, de látok benne olyan design dolgokat, hogy azt mondom, hogy itt nem jó valami. Jó, hát hozzáteszem, a Ferrari-ra is azt mondod, hogy a 2000 utániak neked egyáltalán nem tetszenek, igen, pedig igen. A Ferrari azért mégiscsak Ferrari. Szóval vannak ilyen dolgok, de hát... Jó, csak amikor úgy néz ki, mint egy szaros BMW, akkor az nem Ferrari. Jó, azért a Ferrari nem úgy néz ki, mint egy BMW, de... De a hormotoros Ferrari-t nézd már meg, hogy néz ki. Mint egy szaros Audi vagy BMW, egy fos. Abszolút. Nem egyébként a 458 itáliai élőbe bután néz ki, mint egy ilyen hülye gyerek játékautó, olyan az egész. Túl nagyok a kerekei. Tök béna, aránytalan az egész, nem egy izé képen tényleg azt mondta, hogy jó, de csicsa, tehát nem... Az amerikai utóknak az a nagy előnye, még a magyaroknak is, hogy látod, hogy bazdmeg ez férfiaknak van, egy ilyen egyszerű, nyers valami, és ezek meg ilyen kis csicsa, izé, tudod, jó, hogy nem Swarovski kristály van benne, bazdmeg. Lehet, hogy olyan is van, tehát nem zárnám ki. Szóval erre gondolok. És még a Harley-nál is vannak olyan design dolgok, hogy a felnének olyan formája van, hogy nézek, hogy fú, gyerekek, ki tervezte ezt, hogy néz ez ki? Ugye egy férfiaknak való nyers motorra kéne ráülni, nem egy ilyen kis csicsa gyöngyvirágszál motorra, érted? Szóval vannak azért gondok már itt is, mindenhova gyűrűzik be ez a ratyiság sajnos. Hát igen. Na, olvasunk egy levelet. Tamástól. Most hallgattam végig a testépítés haláláról szóló adásatokat. Most ez gyakorlatilag bármelyik lehetett volna, szóval ebből nem derült ki, hogy melyiket hallgattad, de jó. Egy kis érdekességet küldenék csatolva reflektálásként. Én is találkoztam azzal a problémával, hogy megkérdezik, mit sportolok. Normálisabbaknak azt válaszolom, hogy testépítéssel foglalkozom, mert én még a magam részéről hiszek a szó klasszikus értelemben vett jelentésében. Gyengébben bútorozottaknak azt mondom, edzőterembe járok, vagy elviccelem, hogy így születtem, nem tudok ellene mit tenni. Tudatosan építem a testem. Annól láttam a képeket a 90-es években, és kitaláltam, hogy én úgy akarok kinézni. Most már tudom, hogy irreális elvárás ez magammal szemben, főleg, hogy azt a pénzt, amit a hormonkezelésre és ennek velejáróira költenék, azt inkább tanulásra költem. Emellett viszont az esztétikumot szem előtt tartva űzöm a naturál testépítést. Nem érzem szükségét a magamutogatásnak, és nincs is vágyam színpadon állni, de úgy vettem észre, hogy eddig csak előnyömre vált a kiállásom és azok a dolgok, amit a sport által tanultam meg. Hogy globálisan meghalt a testépítés? Nem tudom, de nem is érdekel. Csinálni kell magunkért, ennyi. Azt szerint jól megragadta a lényeget. Nem egy ismerősen cuccozik, úgyhogy éppen betöltötte a 18-at, de brutálisan látszik rajtuk a cucc hatása, szép szőrös lett a hátuk, a válluk, és még ki is pattogtak. Nyami. Nyomja a kibaszott trembolont, és minimális vastagodáson és vizesedésen kívül csak a fentebb leírtak érvényesültek. Mindezek mellett az alkoholistákhoz hasonló módon próbálnak rávenni a cucca, meg hogy mikor kezdem már el. Ha már ők szétkúrják magukat, akkor tudjanak mutogatni másra, hogy de hát ő is nyomja, meg mindenki nyomja, aki nem, az hazudik. Ez olyan, mint az ilyen kis rohadékok, akik sárban, szarban élnek, és az arra járó, de még állva maradt embereknek akarják az Achilles inát elvágni, ez nagyon durva, hogy ők is alszal belezuhanjanak melléjük a fekáliába, ez meg főleg durva. Jó, azért mondott te, hogy én vagyok mindig az undorító, mert én olvasom te az undorító leveleket. Dehogy. De. Te magadtól is undorító vagy. Nem igaz. Na mindegy. Gondolom, főleg te, Bani, aki már 200 éve a testépítés bugyraiba is belerátsz, nem tartod ezt újdonságnak, de nekem fura, hogy 18-19 évesek B. Cornél állítólagos kúráját nyomják, és elhiszik, hogy ettől lesznek azok, akik akarnak lenni. Már pedig az nem lófasz az az állítólagos kúra akkor. Hát gondolom, hogy ha kitalált valaki valami marhaságot, akkor azt találták, hogy rengeteget fokszol a Cornél. Igen. Hát ez nyilvánvaló. De mindegy. De Cornélnak van egy ilyen szava, hogy kevés. Szóval az gyogyós a Cornélnak, maradjunk. Jó srác, csak gyogyós. Jó. Marketing témában láttam egy kiváló filmet, Eladó az egész világ. Nagyon durva kritikája a reklámiparnak 1989-ből. Ugyanolyan súlyos, mint a hálózat, csak az a média kritikája, azt is ajánlom. Utolsó kis média érdekesség, barátom szüleinél egyik este kapcsolgatom a villanypásztort, és olyat láttam, hogy nem hittem el. Ádám keresi Évát reality. Várom, hogy mikor egészül ki ez egy olyannal, hogy egy rakás, bevilágrázott férfi és egy szigeten egy pár darab nővel van összezárva, egy halom elrejtett drog és éles fegyver társaságában, bár biztos azt is lehetne überelni. Hát ez fantasztikus, mondjuk nem tudjuk, hogy mi ez az Ádám keresi Évát, de én arra gyanakszom, hogy ez az a pucér reality, amiről egyszer beszéltem, hogy undorító volt. Abban voltak a nemzetközi cégek értékesítői, a Tesco pénztárosok magyarul. Tegnap megyek haza, mondom a gyereknek, te pucér vagy, mert fürdött ilyen izén a kertben, tudod. Igen. És mondom, te pucér vagy, azt mondja, hogy nem. És akkor ezzel el volt döntve? Igen. Igen. Hát így kell csinálni. De pucér volt egyébként teljesen, de ő megmondta, hogy nem. Már mondok sokkal jobbat, és ezzel így egy elegáns mozdulattal most félresöpörjük a szennyet. Tegnap ki kell ülni a kocsiba, mert ő vezetni akar, de vegyem ki a kulcsot, és most olyat mondott, amit nem szokott mondani, hogy kapcsoljam be a zenét. De egyébként az autóban zene van, azt nem szereti, és általában ki kell kapcsolni, de most kitalált, hogy kapcsoljam be a zenét. Bekapcsoltam, azt mondja, hogy ez teremzene. Mondom, igen, ez teremzene. És azt mondja, hogy ez jó zene? Mondom, ez jó. Mondom, ezt úgy hívják, hogy rockzene. Rockzene? Igen, mondom, rockzene. Sőt, most a következő szám, hogy ez is teremzene, ugye? Igen, igen. És mondom, hogy ez is rockzene. És mondom, tetszik? Igen, tetszik. Így kell megtanítani. Ennyi. Úgyhogy lehet, hogy rászokunk esténként, lefekvés előtt kimegyünk a kocsiba rockzenét hallgatni. Miért ne? Ez egyébként egy egész jó programnak hangzik. Abszolút. Minden, amit így a gyerekeddel csinálsz, ilyen kis hülyeségek, ezek mindig jó programok. Persze. És erre az ember majd egyszer nagyon, nagyon szívesen fog visszagondolni. Hát meg nem csak te, hanem majd a lányod is, hogyha emlékszik erre, nem tudom most mennyi idős, de lehet, hogy ez még ködös lesz. 3,8 éves kb. Hát, talán megmarad neki az. Megmarad, biztos, hogy megmarad, minden megmarad. Hát, szerintem hogy az ízlése megmarad a zenében, az biztos, de én konkrétan a emlékekre gondolok. De egy csomó dolog megmarad egyébként még. Biztos, hogy te is emlékszel egy csomó dologról, rá még ilyen egészen kicsi korodból. Én néhány dologra emlékszem csak. Hát én is csak néhányra, de olyan hülyeség. Emlékszem apámnak a banánzöld Simpsons valbéjére, erre emlékszem konkrétan. Aztán emlékszem arra, hogy valami szuterénban laktunk, egy családi ház alatt. Aminek, tudod mi a szuterén? Nem. Szuterén az a föld alatt van, és ilyen kicsi ablaka van, mert csak a plafonrész lóg ki a földfelszín felé. Tehát valami ilyen albérletben laktunk anyámékkal először, erre emlékszem. Onnan költöztünk aztán a lakótelepre, de emlékszem, én akkor nagyon kicsi voltam, mert én azt hiszem a lakótelepre 77-be költöztünk, amikor én 4 éves voltam, de mégis emlékszem rá. Emlékszem arra, hogy szuterén volt, és annak, hogy hogyan volt az ablaka. Meg apámnak a Simpsonja is akkor volt, azzal járt dolgozni. Ja, jó, hát én ilyen 1-2-3 éves sztorikra gondoltam, tehát hogy arra, hogy 1-2-3 éves korában az ember mit lát, meg ilyesmi. Mondom, 4 éves voltam akkor. Hát arra az már úgy. De most ő 3,8 éves. Jó. Jó, majdnem 4. Oké. Szóval ezekre a dolgokra szerintem emlékszik az ember, és biztos vagyok benne, hogy ezek számítanak, ezek a kis, az együtt töltött idő így, ilyen formában, ezek a hülyeségek. De egyébként rendesen szokott hülyeskedni, ezt már biztos, hogy mondtam, amikor ugye pucér volt ma, akkor mondom neki, hogy mi ez, pocak? És azt mondja, hogy nem, az pappancs. És hogy mutogattam rajta az alkatrészeket, és direkt más mondott mindig. Mondom, mi ez, comb? És azt mondja, nem, az térd. Meg ilyen baromságokat. Tehát direkt hülyéskedik, van egy csomó ilyesmi. Na, olvassál levelet. De először szerintem játszunk be egy zenét, aztán utána majd rátérünk a Muscle Beach-en. Igen, most már úgy nagyjából. No, hát gyerekkorunkról van szó, akkor most egy nagyon ciki dolgot elmondok, és akkor ezzel is van tudva, az előbb megmutattam neked. Van a Europe nevű zenekar, ami egyébként viszonylag rossz, de nagyon sikeres volt. Final Countdown című számot mindenki ismeri, ez nekem először tetszett, aztán egyre jobban meguntam, mert a csapból is ez folyt. És igazából ezt egy jó zenének tartani azért talán egy kicsit erős túlzás. Túlságosan, hát de azért az, tehát lássuk be, hát túlságosan szintetizátoros fos. Tehát pont azt mondtad, hogy hát ez nem is rockzene. Hát igazából rockzene ez, sőt ez hajmetál, hát ezek hosszú hajú gyerekek voltak annak idején, csak hát egy ilyen nagyon-nagyon lekönnyített, meg popzenésített szintetizátoros valami lófasz volt. És volt egy-kettő sláger száma Európnak, és kifejezetten nekem a More Than Meets the Eye című egészen nyálas szám tetszett, úgyhogy ezért most bejátszuk ezt. Ami egyébként szerintem rohadt jó szám lenne, csak át kéne hangszerelni egy kicsit. Igen, és akkor most ezzel visszatér egy kicsit a 80-as évekbeli popzene rovatunk, mert hogy ez gyakorlatilag 80-as évekbeli popzene. Végül is mind a kettő, mert ez slágerlistás dolog volt. Na. Abszolút, Európa abszolút slágerlistás, igazából ez ugye rockzene lenne, de az volt akkor a populáris. Hát jó, de rockzene... És ez még Európában is nagyon siker volt, ahol a Modern Talking meg ilyen fosok voltak akkoriban. Ugye a 80-as években Amerikában ment a rockzene, és Európában meg nagyon sok fos volt. Hát ami akkor... Amiket szintén ugye visszasírunk, szinte. Na mindegy, Europe. Now we watch in shadows, he's trying to pretend he never walked away. most különben eszembe jutott, hogy most, hogy így látom, hogy beszart a laptopod, és vehetsz egy újat, de jó neked. Kurva jó nekem. Így eszembe jutott, hogy elmeséljem, hogy beszart a gyimes laptop is. Hát az állati. Ja, rohadt. Mi a baj neki? Boldog vagyok. Hát úgy néz ki, merev lemez kuka. Éj. Mert nem meg se találja, nem tud bebutolni semmi, nem kiír valami disk error szintű dolgot. Ez nagyon jó, de legalább szerencsére otthon beszart a cirkó. Mi az a cirkó? Cirkó az, az bonyol a fűtés meg a meleg víz. Ja, oké. És hát ez nagyon jó hangzik. Remélem, hogy kell vennünk egy új cirkót, az nagyon jó lenne. Azt képzeld el, hogy úgy működik Magyarországon, ez egy elég érdekes dolog. Oké, tehát a gáz az nem játék. Ugye hülyék föl szoktak robbanni, meg szoktak halni gázmérgezésben. Az kétségtelen. Tehát ez nem játék, de én úgy gondolom, hogy ez Magyarországon egy kicsit túl van spirázva. Például most egy kicsit mi otthon variáljuk a dolgokat, és hogy ne unatkozzak, ilyen kisebb felújítások vannak. És gondolkoztam azon, hogy ugye a cirkó az mondjuk a fürdőben van nálunk, és hogy miért nem a budiban van például, ahol sokkal kevésbé lenne zavaró, és megkérdeztem a gázost, hogy mi lenne, ha ezt áttennénk oda, és mondta, hogy hát az van, hogy csak az engedélyeztetés, meg a nem tudom milyen tervezés, hogy átmenjen gyakorlatilag fél méterre odébb az egész, a fal másik oldalára, az egy 300 000 forint. Ha elfogadják ezt a cirkót most még, mert akkor lehet, hogy újat is kell venni, és az még akkor puszt költség. Tehát ilyen agyrém. Hát én ezt ennyien nevetségesnek érzem egyébként, de hát mondjuk mit tudsz csinálni? Hát úgy, hogy ott marad a helyén, és kész ennyi. Hát igen, nagyjából ezt tudod csinálni. Ez kegyetlen. Az a baj, hogy olyanoknak, akik például korszerűsíteni akarnak, mondjuk a régi cirkójukat kondenzációssal cserélni, vagy mit tudom én, nem értek nagyon ehhez, csak hallottam itt egy-két szavat, aztán most ezt szajkózom, mint a papagáj, ez milyen képzavar, hogy szajkózom, mint a papagáj. Szajkózni egy madár, tudom. Igen, persze. És az a szajkózni, az a szajkó szokott, nem a papagáj. A papagáj, az papagájkodik. Hát a papagáj az utánoz, vagy mit tudom én, valami ilyesmit csináltak, mindegy. Na, az a lényeg, hogy ha modernizálni akarod a cirkódat, akkor azt engedélyezni kell, és akkor ilyen több százer forintos fasrágok vannak. Az úgy hiányozza még nagyon. Na mindegy. Nem, ez tényleg ilyen aranyos dolog, hogy csak néhány papír szelet miatt lehúznak egy pár kilóval, és akkor így örüljél neki, hogy egyáltalán neki állhatsz, és elköthetsz, hogy valak pénzt. Nem szimpatikus nekem ez a hozzáállás, de gondolom, hogy kell valami biztonsági. Hát ezek a dolgok, ezek a világpénzét el lehet költeni. Az a helyzet. Általában. Na mindegy. Pont azt mondtam neked, hogy ne vegyél új gépet, mert az új gépek azok szarok, illetve nem szarok, csak nagyon drágát kell venni, és az lesz jó, és én úgy vagyok vele, hogy ha bárki közületek laptopot akar venni, akkor nézze meg nyugodtan a használt dolgokat. Nem vagyok egy nagy informatikai szakértő, de úgy gondolom, hogy egy HP ProBook vagy egy HP EliteBook, amiben már i5 van, az 60 000 forint, inkább az, mint egy 120 000-es ilyen Cerenos post újonnan. Azt a legfeljebb kidobod, ha nem jó. Ja, és akkor még mindig viszonylag kevesebbet buktál vele, viszont jó esetben azért az nem szarik be állandóan, mondjuk 5 percenként. Hát, amik azért ilyen biznisz kategóriás gépek voltak, és ugyanon 3 kilóba került, akkor azért azok bírják. Persze. Bírják, normális háza van. Nem úgy, mint nekem ennek a fosomnak, amint te is ki volt akadva múltkor, hogy ez 3 kilója mekkora egy rakás szar, nyeklő-nyakló műanyagházas fos, hanem ezeknek általában ilyen aluháza van, vagy magnézium ötvözet háza, és normálisan megvan csinálva a billentyűzete, már így tapintásra is látszik, hogy ez valahogy összeharapva. Igen, tehát egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy a múltkor, amikor használtam ezt a laptopodat, én addig mindig azt hittem, hogy valamit biztos rosszul csinálsz, vagy, igen, vagy igen. Hülye én vagy. Azt hitted, én vagyok a hülye. Hát igen, hogy azért ezt gondoltam. Kezembe vettem azt a laptopot, és idegbajt kaptam 2 óra alatt, tehát hogyha az enyém lett volna, én kibasztam volna az ablakon a kurva anyjába. A tiéd volt, úgyhogy nem basztam ki. De azért az a laptop az tényleg kurva szar. Tehát azt nehéz szavakba önteni, hogy mennyire. És igazából az a trükk az ilyen laptopoknál, hogy ugye a hardware, ami eltéleg a processzor, a memória, stb. Az ugyanaz mindegyikben. Ugyanaz a olcsóbb márkában. És hát ugye gondolhatod, hogy rohadtul megnéztem, hogy milyen hardware-t veszek. Tehát azt ugye ahhoz nem vagyok annyira hülye. Nyilván azt bár néztem. Meglehetősen undorodom a témától, de ugye nagyon megnéztem, hogy milyen hardware van benne. Persze, tehát azt nézted, és akkor utána megnézted az árát, és láttad, hogy hát van az egyik márka, ami 30 ezerrel olcsóbb, meg a másik, ami meg 30 ezerrel drágább. Nem így volt. Ez úgy volt, hogy ez volt 300 körül, és ezen a, ebben a konfigba mondjuk 450. Az volt a drágább. Pláne. Tehát nem az volt, hogy 30 ezer ide-oda. Tehát, hogy nagyságrenddel többbe került. Tudtam volna egy HP-t szerezni, ennél még olcsóbban is, csak az úgy lett volna, hogy valami nagykerből kaptam volna meg, és valahogy nem jött jól ki, mert ezt szálláson kellett megvennem cégre, és az meg valakié már lett volna egy kvázi használt. Valahogy tudtak volna garit intézni, de már megvette valaki, tehát nem tudtam volna ezt már cégre számláztatni, és, de az egyébként az egy nagyon jó HP gép volt. Hát rábasztam, hogy nem az lett. Hát igen, szóval a lényeg az, hogy a drágább márkát általában érdemes megvenni. Hát igen, csak amikor 300 vagy 450, akkor azt mondod, hogy basszus. Hát igen, ez lehet. Minden esetre, ugye amikor megszívsz vele állandóan, meg szar, igen, meg szétmegy, meg eltömődik. Nem kellett volna 17 szólhoz ragaszkodnom, az a helyzet. Csak ugye a videóvágás miatt, hogy minél több információ elférjen a képen, minél nagyobban lássam, ezért ragaszkodtam hozzá, nem kellett volna. Be kellett volna érni egy 15-össel, és akkor lehet, hogy egy jobbat kicsit sikerült volna kifogni. Hát, sőt, én a magam részéről egyébként egyre jobban kezdek szimpatizálni a 13-as mérettel. Jó, hát ez... Az ugye, ez 13-4 környéke lehet. Ez fasz a 13-asban is, de ez meg. Igen. Közben Karcsi barátom egy kiváló hírt küldött, ebben a pillanatban kaptam meg e-mailben. Képzelem, hogy olimpia megint bazzeg, tehát ez frenetikus. Tehát de kurvára mit tudnak még csinálni ezután? Figyelj, egy Vivo meccsen kiesett a parasznak a zsebéből a mobiltelefon, bazznek. Képes volt oda menni az olimpián hívni telefonnal a zsebében? Hogy lehet ekkora fasz valaki? Miért van egyáltalán zsebe? Nem tudom. Menjen már a faszomba, úristen. Hát jó, hogy nem úszás közben szeretizik. Francia Vivo volt. Hát, francia. Úgy látszik, a Vivo dresszgyártók még nem nőttek fel a kor kihívásaihoz, a ruha zsebe pedig nem bizonyult elég mélynek. Küzdelem közben kiesett ugyanis a mobil. Gratulálok. Most erre nem tudok mit mondani, tehát... Nehéz mit mondani. Ugye a másik dolog, hogy hát ránézés és egy észlény fiatalemberről van szó, az a helyzet. Az a durva ebben, hogy azt gondolnád, hogy egy olimpiai szinten tényleg full profizmus van, és például ugye amikor a biciklisek a kis homokos gatyájukban bicikliznek, akkor is, ha mondjuk közük nincsen egy valódi biciklis teljesítményhez, akkor is föl kell venni a aerodinamikus ruhát, mert úristen, mert 0,25 km/h lassabban tudsz biciklizni, ha nem jó az légellenállásod. Szóval ez a hétköznapi hozzáállás, hogy de azt gondolnád, hogy egy olimpián aztán tényleg ügyelnek mindenre, és például amikor vívsz olimpián, akkor nincs egy ilyen rohadt telefon a zsebedben, mert zavar. Mert egy plusz lötyögő valami a testenen, és esetleg a koncentrációban vagy bármiben ez hátráltat. Nem azt gondolnád, hogy ez alap, hogy nincs nálad a telefon, de hát... Hát persze, bennem soha fel sem merült, hogy azokon a geci nagy ruhákon van zseb. Minek? Akart rögtön nyomni egy szelfit szerintem. Nem, ez szörnyű tényleg, tehát nem is értem. Kommentelő azt mondja, ott volt egy Pokémon. Hát beszarás. Még az lehet. Beszarás. Na jó, olvassunk egy levelet. Olvassunk egy levelet. Kisa írt nekünk egy levelet. Jó ideje követem a BB Rádiót, és bár eleinte a testépítéssel kapcsolatos hírek és okosságok miatt hallgattalak titeket, mostanság pont ez a téma az, amit, és remélem nem köptök szemen ezért, szívfájdalom nélkül tekerek át, nem köpünk szemen. Mi is szívfájdalom nélkül leszarjuk egyébként a testépítés csodálatos világát. Hát meg lehet figyelni, hogy sokat nem beszélünk róla, bár a Muscle-Bee-ről elmondunk mindent, ami számít. Igen, abszolút. Tehát egyértelmű. Abszolút, de hát most mondjuk a Birka Krisztián fanklub kalandjait mondjuk nem nagyon feszegetném annyira itt. Bár mondjuk azt meg kell jegyeznem, esetleg nem láttatok, hogy Cedric McMillan rendkívül tudományos volt, mert volt rajta szemüveg. Igen. Nagyon jól állt neki. Ezt egyébként nem mondanám, de nem jó. Nem állt neki jól. Ő amúgy is egy elég különös fejformával rendelkező egzotikus ember, akivel ugye szoktak úgymond viccelődni, hogy szívesen adnának neki déli gyümölcsöt, de ez a szemüveg nem javított a helyzeten, hanem inkább rontott szerintem. Egyébként Cedrickkel nem nagyon tudunk beszélgetni már semmiről, de állítólag ott többiek se tudnak. Hát lehet, hogy a Cedric, nem tudom. Lehet, hogy antiszociális lehet. Nem beszél magyarul. Erre tudok gondolni. Ezzel én beszélek angolul. Hoppá. Bár nem nagyon, csak egy kicsit, de valamennyire. Bár most erről eszembe jutott. Képzeljétek el. Ez egy frenetikus híred is mai. Van Magyarországon egy szupersztár erőművész, erős ember, akit mindenki nagyon nagyra becsül az erősportban, meg mindenhol máshol is, és közismerten nagy igazmondó hírében áll, és mindig Guinness rekordokat dönt. Tehát például a Nick Arpi bácsinak a rekordjét szokta ő megcsinálni másodszor. Nem nagyon zavartatja magát, hogy ezt Nick Arpi már megcsinálta egyszer, ő megcsinálja ugyanazt, de egy számomra felejthetetlen műsorban, a Csillag születikben is szerepelt egyszer, amikor palacsintasítőt gyűrögetett meg letörte véletlenül a lábosnak a fülét, és úgy csinált, mintha az lett volna az attrakció, mert össze akarta nyomni a lábost, csak nem sikerült, és csinált fekvenyomó rekord kísérletet egy autóval, amit meg se bízt mozdítani, ezért gyorsan tűzoltásként csináltak egy másik rekord kísérletet, hogy elhúzott egy kis teherautót hámmal, de ugyanez most itt nem látszik a kamerába, de az valójában emelkedő van ott, ezért ez most Guinness rekord. Tehát nem három sorba kötött kamiont húzott el, vagy hatot, hanem egy személyautót, amit szerintem egy jobb erőben levő 11 éves kislány is elhúz hámmal, de ott is, ott nem látszik, de ha szögmérővel megnézzük, meg lézerrel, akkor az egy kicsit ott emelkedik, és ezért Guinness rekord. Na most ez a nagyon híres, mindenki által szeretett és nagyra becsült, soha nem röhögnek rajta, típusú erőművész most szerepelni fog a halálos iramban 8-ban, ez a mai információ. Halálkomoly. Halálkomoly. Én egyébként emlékszem egy sztorira erről a kiváló erőművészről. Egyszer volt a Superbadin. Volt? És, igen, még egy néhány éve. Rohadtul anyáztunk szerintem. Még egy 4-5 éve volt. Igen, van rá esély, hogy... Nagyon anyáztunk. És anyáztunk. Kérdezik, hogy a büdös picsába kerül ide. Tudom, bazd meg, és valaki kiabált. Vagy ez nem neki volt? Nem, az a másiknak volt. Az a... Van az a botanikus csávó. Nem tudom, hogy ez ki. Botanikus csávó, egy nagy lába van, és nagyon szereti a füvet. Meg az egyébeket. Hát biztosan, nem tudom, hogy... Agrár érdeklődésű botanikával foglalkozik, és szereti a füvet állandóan, szívogatja azt minden nap jó sokat belőle. Biztosan. És az is fölment ott sztár vendégeskedni a színpadra, azt hiszem ez egy szuperbanin volt, és kiabált hogy valaki, hogy add meg a pénzemet a kurva anyád. Na ezt akartam elmondani, szerintem ez az erőművész barátunk volt. Igen. Ez, igen. Én rágyanakszom. Ezt akartam gyakorlatilag elmesélni, hát most lelőtted a sztorimat, ez van. Minden esetre ő egy jó ember, szerintem mindenkinek szimpatikus, mindenki azt szereti. Azt mondja, hogy telefonon és e-mailben beszélget a Vin Diesellel. Hát ezt el tudom képzelni, ez igen. Abszolút, hogy Vin Diesel magyar erőművész szuper hiper sztárokkal e-mailezget, akik egyébként egy büdös szót nem beszélnek angolul, még magyarul is alig, ez nagyon reális. De minden esetre ez a ismét jót röhögtünk rovatunkba tökéletesen beillő információ. Hát legalább meg tudja majd adni a tartozását. Ezek az emberek, akik ilyen notórius elmebeteg módon hazudoznak, ezek megint számomra felfoghatatlan dolgok. Igen, mert hogy nem értem, hogy ez miért jó. Tehát, hogy mondasz valamit, ami nem igaz, és utána örülsz neki. Ebben mi a jó? Én ezt annyira nem tudom, értem. Nem hogy ők ezt elhiszik, amit hazudoznak. Nem vagy, tudom. Vagy úgy gondolják, hogy hazudozni kell, és akkor ezzel előrébb jutunk, mert Balek szponzorokhoz be tudunk menni ezzel, és kamozunk összevészve, és akkor adnak lóvét, és akkor nem kell dolgozni, hanem el vagyunk ezzel a balfaszkodással. Nem tudom. Csak amúgy erőemelő versenyen szarul teljesítő világhírű erőművészek, azok annyira nem nagyon hitelesek. Hát nem nagyon, meg főleg amikor így beégnek a autó kinyomásával, és utána a kis teherautó elhúzásával nem érzi, akarnak. Nem érzi szerintem, meg leszarja, nem mond, gyorsan csinál valamit, meg van oldva tűzoltás, de az, hogy ilyenre egy ilyen RTL klub szintű szentcsatorna kimegy, és komoly sportolókat leszarnak, azzal nem foglalkoznak, de ilyen bohócokkal megfoglalkoznak. Ez a vicc. Hát ezt őszintén szóval nem értem, de talán arra gondolnak, hogy a bohóc az sokkal jobban tesz majd a nézettségnek, mert a bohóc az szerintem sokkal nem. Izgalmasabb. Szerintem nem. Szerintem ezek ösztönösen hülyék, mint a segg. Erre tudok gondolni. Ez egy fajta gondolkozás. Tehát ezt beszéltünk már erről, hogy van embereknek egy fajta gondolkodása, hogy ösztönösen mindig a szart választják. Vannak ilyen emberek. Most ne hozz fel a mogyit. Nem, ez most teljesen más, mint a mogyi. A mogyinak az autó vásárlási szokásai nagyon rosszak, de az más. Meg igen, egy csomó dologban az ízlése is, a mogyit kell megkérdezni, és akkor azt tudod, hogyha azt mondja, hogy jó, akkor nagyon elbasztott. Tehát az egy dolog. De most nem erről beszélek, hanem inkább ilyen olyan dolgokról, ami elvi dolgokról beszélek inkább, hogy vannak emberek, akiknek ez a gondolkodása, hogy mindig a rossz mindig jelben. Megtalálják a szart, és azt gondolják, hogy az a tuti. Nem, ez amiről beszéltünk, hogy ez egyfajta gondolkodás, hogy téged az utcán megtámad valaki, vagy fölöki a barátnődet, te pofán baszod, és miért kell lebántani? Mert nem kell erőszak. Mert az erőszak az rossz. Az, hogy most csinált erőszakot a másik gyökér, és arra nem puszival válaszoltál, az nem számít, hanem ez egyfajta hülye gondolkodás, és vannak ilyen hülye emberek, akik egyszerűen a szar emberekhez vonzódnak, aki nyilvánvaló csaló, nyilvánvalóan át akar verni, de akkor is ez a vonzó. Vannak ilyenek. Jó, értelek. Már hozzáteszem... Tudok konkrétan olyan embert, akinek én próbáltam szponzor szerezni, ez az Erdős Csabi, és nem sikerült, nem tudom miért, nem számít, a csávó 1500 lóerős dragsterekkel versenyzik, szerepel itt-ott állandóan, minden héten utazik valahol meghívások, elférne ott egy-két logó az autón, nem tudtam elintézni. Na most az általunk említett kiváló erős ember, szupersztár, megerő művész, világbajnok, szupersztár, Guinness rekorder, az például simán elintézte magának, holott ránézel, és azt mondod, hogy ez egy hülye. Ezt nem tudom felfogni, hogy lehet. Vannak olyan emberek, akikkel én például szóba se álltam, mert találkoztam lők, és azt mondtam, hogy ez egy simlis, piti csaló szarházi, és mégis be tudtak komoly cégeket húzni milliókkal. Amikor én mondtam nekik, hogy ne is, de egy szóba se álljatok vele. És mégis. És aztán persze jó, rábasztak, de nem baj. Ez nekem felfoghatatlan. Ezek mind megtörténtek, de én hozzáteszem, hogy én nem gondolom ennyire gyökérnek az RTL klubot. Szerintem az RTL klub azt tudja, hogy ez mennyire kibaszott röhelyes. Azért nagyon gyökér. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ez egy gyökércég, szar hozzáállással, teljes mértékben szemét ambíciókkal, és baromi sok seggfej dolgozik ott, aki tényleg rendesen hülye. Mint ahogy az újságírók is rendesen hülyék, erről már beszéltünk. És ebből aztán jön egy szép nagy ilyen egyveleg, aminek aztán ez lesz a hatása. Hát ilyen emberek van a TV-ben. Lehet, hogy igazad van, nem tudom, én azt akartam éppen mondani, hogy szerintem az RTL klubnál tudják, hogy ez mennyire röhelyes, és pontosan azért teszik bele a műsorba, hogy tudjál röhögni rajta. Van ilyen is. Nem tévedsz, van ilyen is, abszolút van ilyen is, de ez például teljesen komoly volt. Tehát ez nem olyan hangvételű volt, hogy úgy néztük volna, hogy ezen lehet röhögni. Hát a fene tudja, szerintem akkor is komolyan csinálják meg, hogyha azért rakják elét, hogy röhögjél rajta. Nem tudom. Hogy mondjam, itt az a baj, hogy amikor kamu bajnokok vannak, meg kamu Magyarország legerősebb embere van, meg kamu világ legerősebb embere van, meg kamu Guinness rekord van, az RTL néző átlag embernek, akinek ezt szánják, annak nincsenek ismeretei, és ő ezt elhiszi. Ez a baj. Tehát azért nem csinálják ezt azért, hogy röhög rajta, mert ez nem szakmabelieknek szól, és az átlag ember, Bözsi néni nézi a tévében ezt, és elhiszi. Ez a baj. Ez itt a probléma, nekik nincsenek ismereteik. Ez olyan dolog, mint hogyha neked vagy nekem valaki a világkötészetről mondaná valami ordas nagy baromságot, és mutogatnák a tévében a világkötő világbajnokot, aki valójában gagyi világkötő világbajnok, de mi, mivel ehhez nem értünk, ezt nem értjük, és elhisszük, hogy most az a valaki a világkötő világbajnok. Oké. Okay. Jó, ez csak ennyi. Valamit. Nincsen egyébként a médiában nincsen szakmai hitelesség igény, meg semmilyen hitelesség igény sincs, szakmai, meg főleg. Tehát ugye ott kell megközelíteni, hogy ez a fajta média nem érdeklődik a téma után. Kimegyünk, csinálunk egy anyagot, ha kimegyünk, és nem szarunk bele egyáltalán, de nem érdekel minket. Ők csak leadják azt a valamit, amit ebből az ők is elképzeléseik szerint kell csinálni, de őket ez nem érdekli. Az a baj velük, hogy őket semmi nem érdekli. Nekünk azért jó, amit mi csinálunk, mert minket érdekel. Még az a fos testépítés is, vagy inkább bodybuildingnek nevezném, mert a testépítést azt hagyjuk meg ugye a Győzike vonalnak, ez minket, mi ezt nem szeretjük, én ezt utálom, forog a gyomrom tőle, hogy hova süllyedtünk, hogy az úgynevezett hőseink is faszfejek, de mégis ennél ezerszer jobban érdekel minket ezzel együtt, mert ha beszélünk róla, akkor legalább olyan szinten komolyan veszük, hogy legalább komoly szinten röhögjük ki az egészet. De néha azért beszélünk róla rendesen. Tehát igaziból röhögünk a hülyéken, és igaziból elmondjuk, hogyha van valami, amit érdemes elmondani. Igen. Legalább mi abban hiszünk, amit mondunk. Ez egy fontos dolog. De hát ők meg semmiben. Nem úgy, mint az RTL. Hát ők leszarják, hát leszarrak mindent, ennyi. Hát most ezt meg kell csinálni, ez ennyi perc legyen, legyen egy ilyen beállítás, egy olyan, és akkor jó, akkor most megvan a kis színes lófasz riport, akkor ez majd megy ide. Kész, ez eddig érdekli őket. Ezt tudni kell egyébként, hogy a TV műsor szerkesztése az olyan szinten is működik, hogy van ez az úgynevezett flow élmény. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egymás után következő műsorok, meg közben a reklámok, azok ne üssenek el túlságosan egymástól, és hogyha hogy leülsz, és ugye elkezded nézni, és felveszed a TV ritmusát, akkor ott tudsz ülni egész nap, és nem lesz olyan nagy váltás a műsorban, hogy felállsz, és most elmész. Mert nem feltétlenül jobb vagy rosszabb lett, a lényeg az, hogy valami változott. A lényeg az, hogy az egész tévéműsor az egy az egyben az elejétől a végéig ugyanolyan legyen. És ők így dolgoznak, ők így gyártanak le mindent, leszarják, hogy mi van benne, leszarják, hogy az mennyire. Nem az a lényeg, hogy a műsor jó legyen, nem az a lényeg, nem, hogy a műsort nézd, nem az a lényeg, hogy a műsorban neked valamit adjanak, az a lényeg, hogy a reklámot nézd. Hát az a lényeg, hogy ki tudják tölteni a reklámok közötti időt valamivel, amit téged úgy egy kicsit úgy beoltat. Ami ott tart a tévénél, hogy lásd a következő reklámot. Úgy annyilag leépít diszkréten, hogy ott maradjál a seggeden. Tehát ennyi. Gyakorlatilag a tévéműsor az erről szól, és fokozottan erről szól ma, amikor a tévének gyakorlatilag vége van. Amennyire én látom, a tévének vége van, most az utolsókat rúgja. És hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a tévézéssel. Szerintem egyrészt átköltözik az internetre, másrészt ez a lineáris tévé, ami most van, ez így megszűnik létezni. Pedig nem az a baj a tévével, hogy lineáris. Hát ez is egy értéket ad egy műsornak, hogy meg kell várni, hogy este 8-kor kezdődik a film, és akkor összejön a család, és akkor este 8-kor nézzük a filmet. Nem tudod megnézni bármikor. De technológiailag ezt meghaladtuk, tehát hogy ezen túl vagyunk. Internet. Nem, nagyon, és... nagyon... Internet. Diverzifikált a társadalom ilyen téren, mert nagyon sok, tehát azt tudod, hogy hány százalék alapos tévé? 50. Igen, még ezt mindig 50. Valamikor. Még mindig 50. Hát a franc se cseréli le, amíg még működik. Tehát a régi, van egy nagyon nagy réteg Magyarországon, a nyuggerek, idősebbek, a nyuggerek, akik ugyanúgy működnek, mint 30 évvel ezelőtt, az ő szokásaik már nem változnak, ezért rohadt nagy geciség egyébként, olyan elvárásokat támasztani emberek ellen, akik végig dolgoztak és élték az egész életüket, és kvázi az ő munkájukon alakult a mostani társadalom ki, rohadt nagy geciség tőlük elvárni, hogy ők változzanak meg, mert a technológia meghaladta őket, és előadjuk ezt nagyképűen, hogy a technológia más, és ti őskövületek vagytok, és le vagytok szarva. Ugye ez van azzal, hogy a technológia meghaladta azt, hogy itt mi magyarok, magyar emberek élünk Magyarországon, hanem majd eldöntik Brüsszelbe, hogy majd azzal élünk, akit ők mondanak. Ez erre egy verzió. Ugyanúgy ez egész az, hogy a technológia meghaladja azt, hogy te beülsz 8 órakor nézed meg a Dallast, mert te azt szereted. Szóval ezzel menjenek a picsába, mert ha te 8 órakor akarod megnézni a Dallast, akkor fogod megnézni, és van bizony egy kőkemény réteg, aki ragaszkodik ezekhez a szokásaihoz, és ez nagyon sok, az élet nagyon sok területén vannak hasonló szokások, amihez ragaszkodunk, házasság, gyereknemzés, ilyenek, ezekhez ragaszkodunk, bassza meg, akármennyire nem tetszik egy csomó köcsögnek, és nem fogjuk ezt megváltoztatni. Én például pont olyan vagyok, legszívesen vennék kazettás magnót, és azt hallgatnám, mert tetszett az, hogy kazettán van, be kell tenni, el kell indítani. Nekem tetszik eznek a procedúrája, ez egy értéket ad. A 8-kor kezdődő filmre leülünk és megnézzük, az egy értéket ad neki, mint ahogy az is értéket ad a filmnek, hogy elmegyünk a moziba és ott nézzük meg. Hát a mozit az többre tartom, mint a 8-kor leülünk a tévé előtt. Nyilván, nyilván, csak mondjuk bükkös darány alsón ezt nehezen megcsinálni egy kicsit. Világos. De az, hogy most megy egy film délután a tévében és kinézzük a műsort, és akkor leülünk megnézni, ez nekem tetszik. Annak ellen, hogy én se így csinálom nyilván, mert én is akkor nézek filmet, amikor akarok, meg nem is nézek tévét, de azért nem nézek tévét, mert a tévé szar. De ha nem lenne szar a tévé, akkor néznék tévét. Csak a tévé műfaja egy okádék lett, és az már viszont nekem se tetszik, hogy 8-kor lesz a valóságshow, és megnézi a család. Már pedig ez is egy létező dolog, ami ugyanez, amiről beszélek, csak sajnos a szemetet nézik meg így procedúraszerűen, vagy olyan módon, hogy ennek van egy... Tudod, mire gondolok? Hát van egy menete, van egy... Igen, igen, de csak van erre egy jobb szó. De vannak ilyen szokásaink, mint hogy reggel fölkelsz, elmész szarni, megmosod a fogat, nem mondjuk, az nem olyan szokás. Megint undorító sávokat mondasz. Igen. Szörnyű. Hogy mondjam? Ha például mi rászokunk a gyerekkel arra, hogy minden este kimegyünk a kocsiba zenét hallgatni, akkor ez is egy ilyen ez. Hogy mondják értelmesen? Szokásnak mondják. Nem szokásra gondolok. Tradíciónak mondják. Hát inkább vagy hagyomány. Vagy valami hagyomány. Na, okay. Szóval ezeket a dolgokat, hogy hagyományos dolgok, ezeket nem kéne elfelejteni, és minden arra mutat, hogy felejtsd el minden hagyomány, mi megmondjuk neked, hogy neked mit kell csinálni, és ez nem jó. Ez nem jó. Ezek a kialakult hagyományok, ezek egy csomó esetben jók. Vagy jó, igen. Más kérdés, hogy én például voltam most esküvőn, és csak azért mentem el esküvőre, mert egy nagyon fontos valakinek volt az esküvője, de amúgy utálom az esküvőket, ezt a hagyományt például utálom, de sokan szeretik, és ez nem baj. Nem, ez nem baj. De én úgy érzem, hogy egy kicsit felbasztod az agyad azon, hogy mondtam, hogy a tévének vége van, meg hogy ez technológiailag túlhaladtuk, nem, hogy nem, most nem, le nincs vége. Nem basztam fel az anyamat, csak elmondtam neked, hogy tévedsz, nincs vége a tévének. Oké, de azért észreveszed, hogy te is elmondtad, hogy gyakorlatilag a nyuggerek tartják életben a tévét, a nyuggerek nézik a tévét egész nap. Ők főleg, de mások is. Tehát jó, mások nagyon, is néznek hogy mondjam, tévét. Mindig vannak emberek, akik olvasnak nyomtatott újságot. Nagyon sokan, nem tudom minek, mert csak a szemét van. Bemész egy benzinkutat, tele van nyomtatott újsággal. Valahogy megélnek belőle. Tehát nem szűntek meg ezek a dolgok. Vannak. Nyomtatott újságot én másnak érzem, mint a tévét. Is. Van, de mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy hiába haladtuk meg technológiailag, nyilván ez életben fog maradni nagyon sokáig, de gyakorlatilag nem, a színvonal nem úgy kell képzelni, lejjebb. Hogy van a társadalom, és egy lineáris irányba változik, hanem úgy kell képzelni, hogy ahogy a technológia fejlődik, egyre több új dolog jön be, egyre többen használnak új dolgokat, különböző dolgokat, de megmaradnak mellett a régi dolgok, és sokféle dolgot fogunk egyszerre használni. Tehát van ilyen ember, most már van választásod, hogy te interneten akarod olvasni a híreket, vagy a tévébe akarod megnézni, vagy elolvasod a nyomtatott sajtóban. Van választásod, és van, aki ragaszkodik a nyomtatott sajtóhoz, ami jó dolog, egy nagyon jó dolog, egy papírt a kezedbe venni, és olvasni, ez tök jó dolog. Nekem nagyon tetszik a nyomtatott újság, csak szarok a nyomtatott újságok, ezért nem használok ilyesmit. De alapvetően ezek a dolgok most így vannak, és ez a tévének azért nagyon-nagyon lassan lesz csak vége. Persze, ez sokáig fog tartani. Még egy dolog segít abban, hogy lassan legyen vége, hogy szar a technológia. Márhogy melyik? Minden technológia szar. Minden. Tehát az új technológia. A tévé az egyébként elég szilárdan működik, tehát hogy ilyen szempontból azzal nincsen probléma. Csak azzal van probléma, hogy ahogy te is mondtad, a műsor egy szar. Figyelj, nézzük meg, hogy vidéken egy egyszerűbb ember, aki ebbe a technológiában nem fejlődött bele, és mondjuk most 50 éves, hogyan fogja a kis set-top boxot beállítani a HDTV adáshoz, meg az internetet hogy fogja konfigurálni, mert a mai napig ott tartanak a szolgáltatók, hogy ez nincs megoldva, és gyakorlatilag kinyitja a kezelési utasítást. Én most konfiguráltam internetet otthon, egyébként új szolgáltatónk van, és kaptunk hozzá egy olyan papírt, hogy Windows XP, meg Windows Vista, és eddig jutottak. A Vista szerintem 2006. Hát nem tudom. Mennyi? Tehát olyan 10 évvel ezelőtt megragadtak. Lehet, hogy ez a régi papír volt, még a régi előfizetés, mert mi átírtunk egy előfizetést most magunknak, de a dolog lényege, hogy ez így van. Szóval az a nagy szerencsénk, és egy kicsit hajaz arra a dologra is, amit mondtam a ratyikról, hogy hülye emberek tervezik a technológiát, és ez a technológia nem jó. Tehát ha a technológia jó lenne, akkor azt mondom, hogy oké, de nem, tehát egyfajta hülye gondolkodással értelmezhető a felhasználhatósága. Ez olyan dolog, hogy az én hozzáállásommal pedig a számítástechnika annyira tőlem nem esik távol. Én felmegyek a Facebookra, és azt mondom erre a felületre, hogy ez mi a fasz. Számomra ez egy értelmetetlen. Először én is ugyanezt mondtam egyébként, tehát abszolút. Tehát ha hagyod aztán, hogy ez kimossa az agyarat és megszokod, de én nem hagyom, tehát nyilván nem jutunk el addig, de azt mondom, hogy ez mi a fasz. Tehát ez egy szar felület. Ez egy hányadék felület. Hozzáteszem egyébként az újabb Office-oknál ugyanezt mondtam, mert én eredetileg 2003-hoz szoktam hozzá, meg az előttiekhez, és utána, amikor jött a 2007 és az utániak az új felülettel, akkor én agyvérzést kaptam azonnal, hogy mi ez a szar, menjenek a kurva anyjukba, de egyébként hozzá lehet szokni, tehát nem olyan nagy ügy. Igen, én sokat nem használom. Akarsz. De tehát nem látom én ezt annyira előre mutatónak. Egyébként van egy ilyen axióma, amikor egy fejlesztő csapat nekiáll egy meglétező dolgot, vagy egy létező dolgot fejleszteni, akkor mi történik? Elbasszák. Hát jó, gyakran. Nézd meg a Pinterestet, át van dizájnolva. Megláttam, mondom, bazd meg, elmebeteg. De nem tudom, hogy milyen volt eddig, én nem használtam. Hát jobb volt, és is megnéztem, eleve hozzászoksz, elkezdesz valamit használni, megtetszik, hozzászoksz, és csinálnak egy másik felületet, és hót posul néz ki, meg szar az egész. Hát egy csomó dolgot sikerült már elbaszni ilyen felületeken is. Hát nem tudom, a Gmailben volt egy ilyen, de a Google-nak a képszerkesztőjét, mindent mindig átvariálnak, és csak rosszabb lesz. Csak rosszabb lesz. Tehát nem látom azt a technológiában, hogy ez annyira az ő hülye gondolkodásuknak megfelelően fejlesztenek, de hogy ez annyira előremutató lenne, és ugye az, hogy hány dolog nincs megoldva még a mostani technológiában, hát azt nem kell ecsetelnem, azt hiszem. Hát mert igen. Szoktuk ragozni. Igen, ezzel szeretsz dobálózni. Ami nem teljesen alaptalan, persze. Na, van egy kiváló hírem közben. Na. Képzelem, ezt már olvastam egy pár napja, csak most itt megláttam valahol. Egy 31 éves kínai férfi Berlinben azt kirabolták szegényt, és elment a rendőrségre, és a rendőrségen nem értették, hogy mit mond, meg ő se értett semmit, ezért adtak neki egy ilyen menekült jelentkezési lapot, amiben jelentkezett menekültnek, és elvitték szegényt a menekült táborba. És kirabolták megint? Nem. Addig nem jutottunk. Szóval az a szöveg itt, hogy se angolul, se németül nem beszélt. De várjál, ezt most... ezt... Bízott a német rendőrökbe, gondolkodás nélkül aláírt a papírt, amit eléraktak, és azt hitték, hogy papír nélküli menetékkérő, és elvitték a egy befogadó központba, és 12 napon keresztül próbált elmondani, hogy ő nem menekült, amíg a vöröskereszt emberének gyanús lett a jó minőségű rohát viselő ember, és akkor kiderült, hogy tévedésből vitték a menekültáborba, és a kínai turista azt mondta, hogy nem volt rossz a válásmód, kapott kaját, meg zseppénzt, és nem tett panaszt ezért, megköszönte. Aztán utána folytatta a kis nyaralását. Beszarok, bazd meg! Ez kibaszottul elképesztő. Azok szerencsére nem hülyék, jól kezelik ezt a helyzetet. Azt arról, hogy a rendőrségen egyrészt nem igaz, hogy nem volt egy tolmács, másrészt nem igaz, hogy nem hát tudott semmilyen tolmács. Emberi nyelven. Hát de mi most, hogyha elmen Németországba, hát legalább angolul vagy valamit valahogy de biztos beszél. Kínai, azok egyszerű emberek. Azok egyszerű emberek, persze, simán van ilyen. És eljön Európába, úgyhogy nem beszél semmi nyelven? És majd persze. Abban bízik, hogy itt majd talál ki. Meg aláír papírokat, úgyhogy nem ért, hogy mi van rajta. Az meg. Azért ez elég súlyos. Kínai, mondjuk, elég egyszerű emberek. Jó, erre mondjuk nem gondoltam, de azért... Nem mind nyilván, de akad ilyen mutatvány. És a rendőrök, a német rendőrök benézték migránsnak? Benézték. De a kínai embernek is férde a szeme, a migránsnak meg nem. Nem értem, hogy gondolták. Hát menekült is, ez nem számít. Ja, hogy nekik mindenki menekült. Nem számít ezeknek semmi. Oda jössz, szólsz nagy két szót, magyarul már visznek a menekült táborba. Igen. Sőt, keresztre fognak feszíteni, mert te vagy a sátán fattya. Orbán Viktor alattvalója, meg ilyenek. A németek azok szeretnek minket egyébként. Na mindegy, jó. Szóval ezek az élet szépségei. Igen. Van-e még levelünk? Hát olvastunk egy levelet, amit igazából félbehagytunk. Ja, akkor jól olvasunk. Úgyhogy ezt mindenképpen befejezzük. Szívesen hallgatom azokat a témákat, amelyekben a mai modern társadalom problémáiról beszéltek. Legyen az az értékrendszerek válsága, az új hullámos férfi gyűlő feminizmus, vagy épp mindennapjaink káosza. Na hát most éppen ez volt, úgyhogy remélem, hogy jól szórakoztál. Ezen témákkal kapcsolatban ajánlanék nektek pár oldalt, ami talán titeket, vagy épp más hallgatókat is érdekelhet. Nekem jó volt látni és tudni, hogy bizony mások is érzik, hogy valami nagyon nem kerek a világban. Férfi hang. Itt tényleg van minden. Szex, csajozás, antifeminizmus, család, életegészség, stb. Külön öröm a kommentek olvasása, többnyire összeszedett értelmes hozzászólások. És akkor itt mutat nekünk egy cikket, amit most nem olvasunk fel. Egy férfi hangon is publikáló cikkíró blogja, azt is megmutatta nekünk, ez dinsdea.blog.hu. Én nekem mind a kettő ismerős. Nekem mind a kettő ismerős. Hallottál már róluk? Dinsdea, nem biztos, olvastam már blogbejegyzését. És ő is ír a Férfi Hang című magazinban. Itt folytatja még, sokszor előkerül a buzilobbi téma a rádióban, például ma is, és hogy mennyire gusztustalan az, amikor a báni gusztustalanságokat mond, hogy kisebbségek extra kiváltságokért tisztíznek a társadalom többségének a kárára. A liberális média meg adja alájuk a lovat, meg a pénzt. Ezzel a kapcsolatban szeretnék virtuálisan bemutatni nektek valakit, akit Milo Yiannopoulosnak hívnak. Tudom ki az. Én nem. De leírja nekünk, ő egy homoszexuális brit srác, aki melegként szólal fel a privilegizált fehér férfiak védelmében, a modern férfi gyűlölő feministák ellen, cáfolja az előjogokért, kiváltságokért pedálozó kisebbségek hazugságait, mint az SJV mozgalom, vagy a BLM Black Lives Matter. Jelenleg amerikai egyetemeken haknizik Dangerous Faggot Tour címszó alatt, vagyis veszélyes buzitúra. Igen. Hát így magyarra fordítva, szóval csak hogy értsük. Jó dumája. Érthető a turné neve, a nyugati liberális média számára ő valóban egy veszélyes elem, hiszen melegként, azaz a kisebbség tagjaként konzervatív értékek mellett áll ki, és szembe megy azzal a töménytelen hazugsággal, ami a nyugati kisebbség ajnározó liberális médiából ömlik ránk. Ez azért is egyértelmű, mert valakinek a szexuális vonzalma, az miért befolyásolná az értékrendjét? Nem kell. Tehát... Ez vicc. Ez vicc. És ugye ezt hazudni, hogy ez értékrend meghatározó tényező, ez rohadtul gázat, ez a felháborító az egészben igazából. Igen, de azt tudni kell, hogy az emberek azért alapvetően egyszerűek, tehát az emberek abszolút hajlamosak arra, hogy mondjuk politikában választanak egy politikai pártot, és akkor az a fasza. És az mindegy, mit csinál, az a fasza, a többi meg szar. És igazából nem gondolkodnak azon, hogy megnézik a témákat, megnézik, hogy miről van szó, melyik oldal mit csinál, és azt mondani, hogy hát itt most ennek van igaza, vagy annak. Nem, választunk egy pártot, az a fasza. Itt ugyanez van, kiválasztjuk, hogy most a buzik azok jó fejek, és akkor a buzik jó fejek, és akkor mindenki, aki a buzikat szopkodja, az fasza. Ez ennél bonyolultabb. Ezt nem maguktól csinálják az emberek, hanem be vannak terrorizálva. Hát a politika sem magától működik. De itt a dolgot én olyan szinten képzelem, mint hogyha én most jogokat követelnék azért, mert én szeretek motorozni. Tehát az, amit mindig mondok, hogy ez nem értékmérő, hogy ki homoszexuális, meg ki heteroszexuális, ez nem téma, nem érdekel minket. Hát igen. Ez egy magánügy. Ez ilyen attól senki egyébként nem lesz jó ember, hogy heteroszexuális, meg attól sem lesz jó ember, hogy homoszexuális. De hogy azzal lehet ma a világban menőzni, hogy valaki homoszexuális, és attól, ami már fasza, meg attól igaza van, meg attól jogok, meg az, hogy transznemű, attól már neki jogai vannak, hát menjenek a picsába. Hát ez mindig erre lyukadunk ki úgyis. Hát ez egy részletkérdés. Ez nem értékmérő, hogy az embernek mi a szexuális nyomora, vagy egyéb nyomora. Nem hát. Ez olyan, mintha valakik azért lennének, azért követelnék jogokat embereknek, mert ők szeretnek pokémonozni. Hát szerintem nem állunk ettől olyan messze. És persze ugye a hivatkozás arra megy, hogy mert üldözik őket, üldözik a faszt. Hát először is a fasz se üldözi őket. Senki nem üldöz senkit. Főleg most. Most azt hiszem már elmondhatjuk, hogy senki nem üldöz senkit. Hát az elmúlt 20-30 évben nem nagyon. Inkább azt mondanám, hogy azokat üldözik, akik megmerik mondani a véleményüket, azokat már kezdik üldözni. Lásd Németország. Ja, ahol egy kicsit brutálisan kemény a helyzet, ezt nagyon sokan nem tudják, de amikor a német kormány már arra biztat embereket, hogy föl kéne jelenteni a szomszédot, mert miket írkált a Facebookra, akkor azért az meredek, másképp, hogy mi a fasznak kell a Facebookra írkálni hülyeségeket. Hát az egy dolog, de ugye amikor arról beszélgetünk, hogy jelentsük fel a szomszédot a Facebookon írkált véleménye miatt, akkor nekem egy kicsit valami másik korszak jut eszembe, ami olyasmivel végződött, ami miatt a németek még mindig kurva kellemetlenül érzik magukat, és hozzáteszem, szerintem ez abban gyökerezik, hogy ők nem akarnak rasszistának tűnni, még csak véletlenül sem, mert hát ugye volt ilyen, hogy ők rasszisták voltak effektíve. Na mindegy, ez a levél kész. Nem, még befejezzük, de igazából a lényeg megvan. A média számára az ilyen buzi nem jó buzi, tehát az a buzi, aki megmondja a frankót, az nem jó buzi a médiának. Hát persze. Ha heteró lenne, akkor könnyű lenne elbagatelizálni a véleményét, hiszen nyilván akkor ő is csak egy lenne azon privilegizált fehér férfiak közül. Nem tudnak belekötni. Akik elnyomják a kisebbségeket, és persze nem mellesleg nácik, nőgyűlölők, pedofilok, stb. Tehát ugye nyilván a hagyományos te kap be, mert neked előjogaid vannak, mert fehér férfi vagy, az nem működik, mert hogy ugye meleg. Egy szó mint száz, jó látni egy ilyen figurát is a médiában, még akkor is, ha nem mainstream. Van jó pár videó a YouTube-on az előadásairól, érdemes belekukkantani. Mondom még egyszer a nevét, ha megtalálom. Milo Yiannopoulos, Y van az elején, szerintem így meg fogjátok találni. Egy szó mint száz, jó látni egy ilyen figurát is a médiában, még akkor is, ha nem mainstream. Van néhány YouTube videója, amit érdemes megnézni. Magyarul nincs fent, így angol tudás kötelező, de hát, ha így is érdekel valakit. Szerintem ezt a levelet kirakjuk a rádió alá, és akkor látjátok a linkeket. Sokkal egyszerűbb lesz az élet. És szerintem ezzel be is fejezzük a mai rádiót. Azt hiszem, hogy mindent elmondtunk a Muscle Beach-ről, amit kellett. Igen, igen. Ami valami érdekes vidám volt. Dolgot viszont mondtok meg még a végére. Vidámat? A végére? Most éppen nem jut eszembe vicc. Elmesélem ezt a rózsaszín párducos viccet. Nem mondom el még egyszer. elmesélem azt, hogy nekem évekbe telt, mire ezt a viccet megértettem. Komolyan? Neked leesett 2 másodperc alatt. A helyzet az, hogy nekem volt ilyen 11-néhány éves koromban egy csomó vicckönyvem, és az egyikben ez benne volt. Jó, és leírva láttam először. Hát úgy és oda volt írva, hogy az eper terem, a rózsaszín párduc meg terem. Mi a kurva anyádat akarsz? Én csak így néztem. És akkor egyszer csak a semmiből megvilágosodtam. Nem tudom, hogy miért és hogy hogyan, de egyszer megértettem ezt a viccet, és azóta mindig ezt mesélem, mert kurva jó. Igen, ez tényleg nagyon szörnyű vicc, de ezt többen emlegették nekem is, hogy ez milyen vicc volt. Hát borzasztó volt, de szerintem lehet rajta röhögni, tehát abszolút, hogy egynek mindenképpen rendben van. Írjatok nekünk leveleket, főleg jó vicceket, amiket elmondhatunk a rádió végén, vagy az elején. Még. Igen, azt majd kell, mert egyébként lehet, hogy ez az múltkor nem sem. Néztem semmilyen filmet mostanában. Hát, kitalálunk valamit. Retro filmekről kell beszélni. Hát jó, mindig. Azt mindig kitaláljuk, de mostában nem volt a moziban, nem volt ilyesmire idő. Meg kellene nézni a Suicide Squadot, mert az ugyan... semmiképpen se. Ugyan azért az egy gyenge filmnek tűnik, de olvastam róla egy origós hát kritikát. Az a tipikus moslék, ami egyáltalán nem érdekel. Tehát ez olyan dolog, mint hogyha, hogy mondjam, virágkötőkről akarnék filmet megnézni. Tehát az se érdekel kurvára. Az meg, hogy egy csapat elmebeteg hősnek van beállítva egy filmben, akik nekem rohadtul unszimpatikusak, tehát eleve nem akarok olyan filmet nézni, amiben unszimpatikus szereplők vannak. És ebbe ez a poén, hogy ezek ilyen unszimpatikusak, mert most valahogy az embereknek az unszimpatikus gyökerek kellene, hogy szimpatikusak legyenek, szóval ez a dolog számomra azért is teljes érdektelenséget vált ki, mert ebben biztos vagyok, hogy egy rakás szar, nem lehet ilyen szereplőkkel jó filmet csinálni, az a helyzet. Hát jó, itt meg kell jegyezni néhány dolgot, tehát egyrészt szuperhős filmek azok mennek már 10 éve a nagyon durván. Szélből utálom, ugye? Oké, de ez ugye nyilván egy csavar a szuperhős bár filmeken. Bár egy szuperhős filmet el tudnak képzelni, ami érdekelne. Na. A Supermops. Szuperpók. Igen, az mindenképpen érdekelne egy Supermops film, de hát azt nem csinálnak ezek a parasztok. Bár most van valami rajzfilm, arra el kéne mennem a gyerekkel, de nem tudom, hogy kibírja egy mozit. Hát... veszélyes, mert ugye még nincs 4 éves, tehát ki igen. Tudja. Lehet, hogy elunja, vagy mit tudom én, elalszik. Még hogyha elalszik, lehet, hogy jobban jár. Végigbírja nézni, de aztán lehet, hogy végigbírja, meg kéne próbálnunk. Próbáld ki vele otthon. Nézes meg vele valami kiváló rajzfilmet. De otthon nem. Tehát otthon pont az van, mint ami felnőttekkel is ugyanazon a gyerekekkel, hogy egy darabig odafigyelnek, aztán nem. Kell, hogy menjen a tévébe a pingvin, de aztán ő minden más szarral foglalkozik. Na, ismerős. Egyébként pont így tesztelték a műsorokat régen. Ezt az egészet a Szezám utcánál kezdték el bevezetni, ami azóta is tart a tévéiparban, hogy gyakorlatilag pszichológusok kísérletezik ki azokat a formulákat, amiket a parasztoknak eladnak. Hát amikor te látsz egy fos valóságsót, akkor az nem úgy működik, hogy ezt most valaki kitalált és megírta, hanem erre már a sémák megvannak, különösen, hogyha ez egy licenc. Akkor ez már pontosan megvan, ki van találva, hogy milyen karakterű szereplőket fognak beválogatni, mit fognak csinálni, melyik adásban mi fog történni majd véletlenül. Ez mind ki van találva, és ennek a gyökere onnan van, hogy elkezdték pszichológusokkal nézni a nézettséget, elkezdték mérni azt, hogy mikor lankad a figyelme az embereknek, hiszen a legfontosabb feladat az, hogy ne kapcsoljon át. Világos. Nézze meg ezt a szart, és ne kapcsoljon el. Ez a fontos dolog, mert különben nem fogja látni a reklámblokkot. Na és gyerekeknél kezdték el ezt csinálni, hogy ment a Szezám utca, és a Szezám utcánál kísérleteztek azzal, hogy most mennyi ideig legyen-e benne egyáltalán éneklős rész, ha van benne, akkor mennyi ideig legyen. Egyszerűen fogtak egy szobát, telerakták játékokkal, és azt figyelték, hogy a gyerek melyik módszernél, vagy melyik verziónál kezd el nem odafigyelni, hanem játszani, meg ilyenek. És azt tartották meg, amelyik hatékony volt. Például ez kőkeményen megvan adva, bár nem emlékszem a Szezám utcán, mert soha nem néztem, de kőkeményen megvan adva, hogy mondjuk lehet-e bábú szereplő, meg élő szereplő együtt, vagy hogyha lehet, akkor mennyi ideig, meg kornikálhatnak együtt, vagy csak külön, vagy ez hogy van. Tehát ilyeneket mind megnéztek. Hát azt egyébként nem mondom, hogy nem tűnik logikusnak, csak egy de kicsit ezért is van, hogy a mai televíziózás az full agymosás, és ez már a 70-es években elkezdődött. Ez full agymosás, manipulálva van minden azért, hogy te nézd. És hozzáteszem, hogy ezt gyakorlatilag mi is csináljuk. Tehát, hogy mi hadsereg pszichológussal, én azt egyedül... Itt ülnek a szomszéd szobában. Igen, itt most hallgatnak minket, és integetnek, hogy ezt már nem mond, de most igen, szarok rá. Meg most hurka dobjál be most egy gusztustalanságot. Az új pszichológusok hadd a kísérleteztek ki, hogy fenntartsuk az érdeklődést. Igen. Mind agymosott zombik lesznek a végén. Figyeljétek igen. meg, hogy... Tehát azt kísérleteztük ki a pszichológusokkal, hogy a 3 perc körül legyen minden zene bejátszás, hogy úgy igyekszünk lekeverni, meg bekeverni, igen, hogy igen. 3 perc olyan ne unjátok el az életeteket, de azért meghallgassátok legalább a gitárszólót. Tehát, hogy erre igyekszünk rámenni. A minden esetre írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Ezt nem tudom, hogy elmondtam-e, de azért elmondom. Az a tuti. A pszichológusok mondták, hogy mondjam. Igen. Rohadt fáradt vagyok, de ez van. A viszont halásra... Ja, kell egy zenét játszanom még. Igen, a végére kell egy jó zene. Na, a végére jön egy klasszikus Ted Nugent. A Cat Scratch Fever, ami... Hát van itt egy videó a YouTube-on, amiben marha jó sajok vannak, és azért ez kurva jó. Az a Hollywood Scream nevű csatorna, azt érdemes nézegetni tele a jó zenékkel. És jó sajokkal. És azt mi szeretjük. A viszont halásra. Sziasztok. We'll be right back.